ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องปาฏิหาริย์ยิ่งกว่าปาฏิหาริย์ของพุทธโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่28มีนาคม2542ที่พุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้อย่างปาฏิหาริย์เนี่ยเป็นการปาฏิหาริย์หมายความว่าทุกคนก็คงพอเข้าใจปาฏิหาริย์มันหมายความว่าเป็นสิ่งที่เกินมนุษย์ธรรมดาจะทำได้มีความสามารถพิเศษนะและถือว่าเป็นเรื่องพิเศษจริงๆปาฏิหาริย์ทำใครทำได้และเป็นเรื่องพิเศษจริงๆปาฏิหาริย์เนี่ยทีนี้คนเรามันนึกไม่ถึงไปเห็นเรื่องเหาะเหินเดินน้ำดำดินได้เป็นเรื่องประหลาดประหลาดอิทธิปาฏิหาริย์หรือคนมันไปยังรู้ใจคนนั้นยังรู้ใจคนนี้ได้เรียกว่าอาเทศนาปาฏิหาริย์มันเกินมนุษย์มันวิเศษเกินมนุษย์จริงๆอันนี้ใครก็รู้นะเป็นเรื่องเกินมนุษย์เป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องที่โอ้โหคนที่จะต้องมีความสามารถพิเศษจริงๆจึงสามารถทำได้อันนี้ก็ถูกต้องแต่ก็เรียนรู้กันมาแล้วเราก็พูดกันมามากแล้วใครๆก็พูดข้างนอกเขาก็พูดเพราะว่ามีหลักฐานในพระไตรปิฎกพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าอิทธิปาฏิหาริย์ก็ดีอาเทศนาปาฏิหาริย์ก็ดีอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องไม่พาพ้นทุกข์และเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเลยว่าท่านเบื่อท่านเกลียดนะท่านระอาเต็มทีเรื่องอย่างนี้น่ะท่านเบื่อท่านเกลียดท่านระอาท่านใช้ภาษาบาลีว่าหรายามิอัตตยามิทิคุฉามิภาษาบาลีว่างั้นนี่ท่านเบื่อท่านเกลียดท่านระอาไอ้เรื่องเหล่านี้อิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์นี่มันไม่พาพ้นทุกข์และมันพาคนหลงด้วยหลงตัววันนี้หลงเพราะฉะนั้นคนที่ยังใครก็แล้วแต่สำนักไหนที่ไหนๆเอาเรื่องเกี่ยวกับอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์เนี่ยมานำเรื่องในการที่จะชักจูงคนให้ศรัทธาให้อะไรเนี่ยแสดงว่าสำนักนั้นครูอาจารย์นั้นๆไม่ใช่พุทธไม่ได้เดินตามรอยของพระพุทธเจ้าเป็นความสิ้นท่าเอาสิ่งนี้มาหลอกล่อคนเพราะรู้อยู่ว่าคนมันสนใจคนมันชอบคนมันทึ่งในเรื่องอย่างนี้มันประหลาดมันเป็นเรื่องเกินความสามารถคนจะเป็นได้ง่ายๆมันเป็นความวิเศษจริงๆพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้ในยุคของท่านท่านก็บอกฤาษีมานิการฤาษีคันธารีทำได้ฤาษีคันธารีก็ยังทำได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสนะไปอยู่กับเขาเนี่ยเองนี่พวกฤาษีคันธารีฤาษีมานิกานี่เขาก็ยังทำกันอยู่ท่านไม่ได้ปฏิเสธว่าสิ่งนี้ไม่มีแต่ท่านปฏิเสธว่าสิ่งนี้อย่าทำนะเป็นพระเป็นเจ้าทำลงไปเขาพิมพ์ผิดอาบัติทุกคนที่จริงไม่ใช่อาตมาบอกว่าอาบัติทุกกฎเขาไปพิมพ์ว่าอาบัติทุกคนเนี่ยเมื่อเช้านี่อ่านกันอยู่ฟังเขาบอกว่าอาบัติทุกคนมันไม่ใช่อาบัติทุกกฎก็ฆราวาสไม่มีอาบัติอะไรหรอกฆราวาสไม่เกี่ยวอาบัติทุกกฎอาตมาให้สัมภาษณ์ไปว่าอาบัติทุกกฎแต่ก็ฟังเป็นทุกคนไปเขียนว่าทุกคนอาบัติทุกกฎนะเป็นอาบัติคือเป็นกฎที่พระเจ้ากตังไสโยกตังหมายความว่ากฎที่พระพุทธเจ้าตรัสไปแล้วนี่กตะนี่สิ่งที่ตรัสไปแล้วอย่างนี้เนี่ยก็ใครไปประเมิดคำตรัสนี้ก็ถือว่าเป็นอาบัติทุกอาบัติเล็กน้อยปรงเร็วเดียวก็เสร็จนะใครไปละเมิดไปค้านแย้งกับที่ท่านตรัสไปแล้วเนี่ยจะตังแปลว่าแล้วแปลว่าเสร็จกระตะเนี่ยแปลว่าทำเสร็จแล้วตรัสไปแล้วอย่างนี้ใครไปละเมิดสิ่งนี้เข้าถือว่าอาบัติตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกว่าอย่าไปทำท่านห้ามแล้วท่านห้ามปิณโทนพระปิณโทนพระโมคคัลลาไปให้พระปิณโทนไปเหาะเหินเดินน้ำไปเหาะเอาบาตรมาเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเอาบาตรไปทุบทิ้งอย่าทำต่อไปอีกเป็นอันขาดห้ามทุกคนแม้มีจริงก็อย่าทำเอ้าก็พูดกันอยู่แล้วมันไม่ดีมันไม่พาบนพ้นทุกข์แล้วมันก็พาคนหลงมันทิศทางที่วุ่นวายคนสนใจอยู่แล้วเพราะงั้นเรื่องนี้ถ้าใครนำมาในศาสนาพุทธนำมาจะไปการทำทีทำเชิงทำอะไรจะได้ไว้อวดอ้างหรือว่าทำให้คนหลงไหลเข้าใจเนี่ยเฮ่อๆชอบกันอยู่นี่พระที่บอกว่าจะมีเชิงมีฤทธิ์มีเดชพวกนี้ท่านนั้นไปชอบแต่อะนุสาสนีปาฏิหาริย์นี่คนมองไม่ค่อยออกมันเป็นเรื่องวิเศษคนจะมาปฏิบัติศีลได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปาฏิหาริย์นะคนทุกวันนี้ใครมั่งไม่โกหก พราะฉะนั้นคนโกหกเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาสามัญแต่คนที่ไม่โกหกได้อย่างมีสำนึกอย่างเป็นอัตโนมัติเลยแม่จริงๆเลยไม่โกหกเลยมันเป็นเรื่องปาฏิหาริย์นะไม่ฆ่าสัตว์ก็เป็นปาฏิหาริย์มีแต่อะไรปุ๊บอะไรปั๊บไหนยุงกัดนี่ก็ตบโถยุงตัวน้อยเดียวมันก็ตายที่มันจะไปเหลือเหรอตบพวกมันก็ตายดิสัตว์เล็กสัตว์น้อยฆ่าไปหมดสัตว์ใหญ่ชัดเลยแล้วมันก็ฆ่าเรามันก็ไม่กล้าเท่านั้นแหละทําไมถ้ากล้าฆ่ามันนะงัวควายช้างมาฆ่ามันหมดอีเป็นต้นฆ่าสัตว์เพราะงั้นใครไม่ฆ่าสัตว์ได้โดยเฉพาะอย่าไปอ้างว่าเอามากินและไม่ฆ่าสัตว์แม้แต่จะไปอ้างว่าเอามากินได้นี่มันเป็นปาฏิหาริย์นะพวกเรานี่ทำปาฏิหาริย์เนี่ยเราไม่ต้องไปฆ่าสัตว์มากินไม่ต้องเป็นเหตุให้เขาไปฆ่ามากินเนี่ยมันเป็นปาฏิหาริย์นะเป็นเรื่องที่มนุษย์ทำไม่ได้ง่ายๆที่ทำได้เพราะว่าเราเองเราปฏิบัติแล้วจนกระทั่งเราละหน่ายคลายเราไม่ติดไม่ยึดเราไม่ต้องไปกินเนื้อสัตว์ก็ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็ไม่ต้องไปเป็นเหตุแห่งการฆ่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่ต้องเอาเงินเขาไม่ต้องไปขโมยลักไม่ต้องไปชอบไปโกงไม่ต้องกุหนาไม่ต้องลับปนาอย่างนี้หยาบๆแล้วกุหนาก็เป็นทุจริตหยาบไปเอาของเข้ามาได้วิธีการโกงวิธีการช่อฉนอะไรเยอะแยะในสังคมมอบตนในทางผิดก็เอาละนั่นมันชั้นสูงขึ้นไปอีกตัวเองสะอาดแล้วบริสุทธิ์ได้แล้วแต่ไม่มอบตนในทางผิดนะนิเปนสกตานะก็ในเรื่องหนึ่งนั่นคือขั้นสูงขึ้นไปอีกแต่ขั้นแค่กุหนาลัปนาคือคำพูดยังใช้คำพูดเนี่ยซ่อนเชิงใช้เล่ห์ใช้เล่ห์ใช้อะไรหลอกลวงกันอะไรต่ออะไรกันอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้ใช้เป็นเล่อย่างนี้ก็ทุจริตอย่างนี้ก็ยังไม่เข้าท่าและยังมีก็อยู่เต็มบ้านเต็มเมืองนะถ้าใครทำได้ไม่ต้องมีลัปนาไม่ต้องมีกุหนาอย่างนี้เป็นปาฏิหาริย์ไม่ง่ายนะในสังคมที่จะทำในสังคมแบบนี้เราทำได้เป็นปาฏิหาริย์นะเนี่ยเป็นเรื่องที่อาชีพทุกวันนี้นี่กุหนาลัปนาใครลดละมาได้เนี่ยอย่างพวกอโศกเราเนี่ยไม่มีกุหนาไม่มีลัปนามาได้ขนาดนี้มันเป็นปาฏิหาริย์นะคนมองไม่ออกคนมองไม่เข้าใจนี่อาตมาถึงอยากจะขอย้ำอยากจะขอให้คุณพยายามใช้ปัญญาญาณมองดีๆมิจฉาอาชีวะหรือมิจฉาวณิชาการค้าการขายการทำธุรกิจที่จะเป็นมิจฉาอยู่เนี่ยไม่ต้องไปค้ายาบ้าหรอกไปค้าอะไรต่ออะไรที่มันยังมอมเมาเป็นมัจฉวณิชาค้าสิ่งที่ยังเป็นพิษวิสาวนิชชาอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นมิจฉาธุรกิจเป็นมิจฉาการค้าการขายเป็นมิจฉาพาณิชย์เป็นมิจฉาธุรกิจก็ต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ดีเราก็พยายามบอกกันเลิกออกมาในหลายคนพวกเราก็มันไม่หยาบคายมันไม่ผิดกฎหมายนะแต่มันยังมอมเมามันยังเป็นพิษต่อคนอยู่นะไม่ผิดกฎหมายนะแต่มันผิดศีลธรรมปิดคำสอนพระพุทธเจ้านี่เราต้องมาสำนึกต้องมาศึกษาต้องมารู้เข้าใจเองแล้วเลิกละมาเนี่ยตมาว่าทำให้ชาวโสรอลดละเลิกมิจฉาพวกนี้มามิจฉามันจริงมันก็เป็นบาปจริงมันเป็นอกุศลวิบากจริงใครทำอยู่มันเป็นจริงอ่ะเพราะฉะนั้นใครไม่ได้ทำแล้วหลุดพ้นออกมามันก็ได้แก่ตัวนะตัวเองหลุดพ้นเองเลิกมาได้มามันก็ได้ของตัวเชื่อกรรมเชื่อวิบากไหมล่ะถ้าเชื่อกรรมเชื่อวิบากก็จงสั่งสมกรรมสั่งสมวิบากที่เป็นกุศลสิคุณจะตายชาตินี้แล้วสูญไปเลยเหรอน่ะมันยังเชื่ออยู่แล้วว่ามันวนเวียนมันยังไม่ตายเป็นถ้าตายก็ดีสิถ้าตายปุ๊บชาตินี้แล้วก็อรหันต์เลยเออไม่ยากหรอกก็ฆ่าตัวตายเลยจบจะตายชาติเดียวจบเลยไม่ยากอะไรนะคนเราอ่ะจะต้องมาปฏิบัติมันต้องมาเรามาเรียนต้องมาศึกษาต้องมาอดทนให้มันลำบากทำไมนิพพานอยู่แหมจิ้งเดียวอ่ะตายปั๊บสูญขาดสูญเลยตายแล้วก็นิพพานแล้วไม่ต้องเกิดอีกชาติเดียวเท่านั้นนะมนุษย์มันไม่ต้องไปเวียนไปเวียนอะไรอีกจะต้องมาเรียนให้มันลำบากลำบนต้องทนทรมานทำไมอ่ะมาสอนทำไมพระเจ้าต้องเกิดมาทำไมท่านนิพพานชาติเดียวตายแล้วก็สูญไปมาเกิดทำไมเขาจะมาเรียนทำไมจะต้องมาวุ่นวายต้องมีศาสดามาทำไมไอ้อย่างนั้นน่ะไม่มีท่าหรอกเพราะงั้นตรงนี้ชัดๆอยู่แล้วว่ามันคนเรามันไม่ชาติเดียวเกิดมาตายปุ๊บแล้วก็สูญแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่มีอะไรต่อเอาแล้วอย่ามานั่งคิดนั่งพวกนี้อุเฉติถิพวกนี้พวกทรมพวกสังคมลำบากเพราะคนพวกนี้จะกล้าทำบาปทำกรรมอย่างเก่งเขาก็แค่ตายแล้วเขาก็เลิกกันเขาไม่คิดอะไรต่อนี่เขาจบพวกนี้เป็นวิชาทิฏฐิที่ร้ายกาจมากและเป็นเวรเป็นภัยต่อสังคมมากทำไมอ่ะบอกความจริง ็ไม่รู้ทำไงคนเรามันโง่ก็โง่ต่อไปมันทำไงคนเราเป็นบังคับให้กันฉลาดได้ก็ดีสิบังคับไม่ได้ก็เป็นอย่างนั้นนะก็ต้องพยายามพิสูจน์กันไปนี่แหละก็คือพวกเราจะต้องพยายามภาคเพียรปฏิบัติให้มันได้ผลยืนยันยืนหยัดและก็มันก็จะมีบทบาทมีลีลามีอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นมาให้คนก็พบเองเห็นเองอย่างอโศกทุกวันนี้เราก็ทำของเราไปตามประสาของเราอย่างเงี้ยมาถึงวันนี้เขาชักจะมองเห็นใช่ไหมเขามองเออเขาเห็นเองเอออะไรนะมีอะไรเป็นอย่างไรที่นี่เขามีอะไรกันถามแม่สุวรรณเขาบอกว่ามีอโศกอโศกมันเป็นยังไงอโศกเป็นยังไงเขาก็มาดูค่อยๆแอบมาดูนะค่อยๆหาทางที่จะมาค่อยมาสัมผัสมารู้มาอะไรต่ออะไรมีมากขึ้นเพราะว่ากระแสของมันออกไปเรื่อยๆโดยเฉพาะความจริงนี่แหละนี่แหละทำโมหเวรคติธรรมจาริงทำรักษาผู้ประพฤติธรรมเมื่อปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนี้จริงๆๆแล้วเขาก็จะรู้จะเห็นเองเขาก็จะค่อยๆเป็นไปมันต้องอาศัยเวลาเราไปบีบคนบังคับคนให้มาฉลาดให้มาเห็นทันทีมันไม่ได้หรอกมันต้องค่อยๆพิสูจน์กันไปพิสูจน์กันไปแล้วมันจะค่อยๆเห็นค่อยๆรู้นั่นในเรื่องของปาฏิหาริย์ลึกซึ้งก็ไปกว่านั้นปาฏิหาริย์ที่คนมาลดลากกิเลสลงไปได้จริงๆโอ้โหมันยิ่งกว่าเหาะเหินเดินน้ำดำดินไปที่ได้อย่างรู้ใจคนนั้นคนนี้อะไรโอ้มันพิเศษกว่าจริงๆลดกิเลสได้อย่างเที่ยงแท้ถาวรนะได้อย่างมั่นคงได้ยังไม่กลับกรอกได้อย่างไม่เป็นอื่นไปแล้วได้ไปจริงๆเป็นนิยตาเป็นตัฏฐตาอวิทตาอนัญญตตาไปจริงๆเลยได้อย่างดีอย่างนี้นี่มันเป็นเรื่องปาฏิหาริย์วิเศษสุดเรามาทำกันมาถึงขั้นนี้อาตมาว่าหลายคนในพวกเราชาวโสงที่ปฏิบัติมา10ปี20ปีเนี่ยหลายคนรู้จักนิยตะรู้จักว่าความไม่เปลี่ยนแปลงและมั่นคงเที่ยงแท้นั่นเองเราเป็นอย่างนี้ไม่เราเป็นอย่างนี้ไม่เปลี่ยนอะเที่ยงแท้เราเป็นอย่างนี้แหมแน่ชัดยิ่งมั่นใจยิ่งเห็นจริงยิ่งลึกซึ้งยิ่งมันดีจริงๆมันต้องอย่างนี้ไปอีกเท่าไรเราก็ไม่เปลี่ยนแล้วเพราะมันรู้ว่ามันดีด้วยปัญญาแล้วเราก็ทำได้แล้วไม่ยากไม่ลำบากแล้วทำได้แล้วแม้มันยังไม่บริบูรณ์แต่ว่าทำได้ยังไม่ยากไม่ลำบากแล้วก็ยังดีแล้วยิ่งได้บริบูรณ์เลยปัญญาก็เห็นแจ้งเลยโอ้อันนี้มันวิเศษอย่างนี้นะมันดียังไงไม่มีเงินนี่มันดีเนี่ยปัญญาคนนี่มันปาฏิหาริย์นะไม่มีเงินแล้วดีเนี่ยมันยังไงวะพูดกันเนี่ยเมื่อไหร่มันจะรู้เรื่องการมาจนนี่ดีมันปาฏิหาริย์จริงๆนะใช่ไหมมันทวนกระแสกันเรียกว่าหูหักเลยอ่ะฟังแล้วมันยังไงว่าคนมาทำตัวให้จนนะให้มาจนให้ได้อย่างเนี่ยจนอย่างภาคภูมิจนอย่างกล้าหาญจนอย่างมีสมรรถนะจนอย่างที่เรียกว่าองค์อาจเจ้ากล้าจนอย่างสง่าภาคภูมิมันจนยังไงแล้วจนได้จริงไหมอย่างที่พูดในปากเปล่าหรือเปล่านะมันเป็นเรื่องปาฏิหาริย์นะการมาอยู่กันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นคณะขณะนี้เนี่ยบริษัทที่มีคนละเมืองมีประชากรมีพนักงานรวมอยู่ประมาณ100คน200คนต้องคัดออกต้องเอาออกเลี้ยงไม่ไหวแล้วเลี้ยงไม่ไหวแล้วคัดออกบริษัทอโศกนี่อยู่กันเป็นร้อยเป็นพันนี่หลายพันนี่อยู่ไม่ต้องคัดออกนี่เศรษฐกิจเดียวกันแล้วก็อยู่กันอย่างระบบของเรานี่อยู่เขาเกิดวิกฤตกันโอ้โหต้องคัดออกเอาออกต้องให้ออกด้วยวิธีนั้นวิธีนี้ประนีประนอมโอ้โหกลัวกันจะโกรธจะแค้นกันอย่างไรดีเหตุการณ์คราวนี้คัดออกกันเยอะเลยบริษัทของเขาเล็กกว่าอโศกนะอโศกเนี่ยตัวที่นี่อยู่กันเป็นร้อยเป็นพันอยู่กันโอ้โหมารับเลี้ยงกันอยู่เรื่อยเลยสบายสบายก็อยู่กันเงี้ยเพราะระบบมักน้อยสันโดษเพราะระบบปฏิบัติตนให้เป็นคนกินน้อยใช้น้อยเป็นคนที่ไม่ทรมานตนเป็นคนที่รู้จักละเลิกอะไรต่ออะไรที่ไม่ควรจะไปฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยไม่ควรไปติดไปยึดอะไรต่างๆนานาได้พวกเราก็ล่ารถมาไม่ต้องไปสุขไปทุกข์กับมันแล้วนั่นโอ้มันหลอกเราแต่ก่อนนี่เราถูกหลอกไปวุ่นวายเสียเงินเสียเวลาเสียแรงงานเสียอะไรอยู่เดี๋ยวนี้สบมทมดปกตหอหอไม่ต้องยุ่งเราเห็นอย่างนั้นจริงๆเลยแล้วก็มารวมกันเป็นผลนี่ยืนยันอยู่นี่ปาฏิหาริย์เนี่ยโอ้โหบริษัทอื่นมีคนร้อยคนพันคนเขาก็ต้องเอาออกไม่เอาออกตายแน่ๆที่นี่ไม่ต้องเอาออกก็อยู่กันไปได้อย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นปาฏิหาริย์ ขาน่าจะเข้าใจปาฏิหาริย์เขาน่าจะเห็นนะนี่เป็นปาฏิหาริย์ไอ้ปาฏิหาริย์อย่างนั้นจริงมันน่าทึ่งอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์มันน่าทึ่งแต่ไอ้นี่อาตมาว่าน่าทึ่งยิ่งกว่าเพราะทำได้และมีประโยชน์ต่อมนุษย์ต่อตัวเรามีประโยชน์ต่อสังคมที่แท้จริงไอ้อย่างนั้นน่ะไม่เป็นประโยชน์อะไรหรอกเหาะได้เอาสินะเหาะได้เป็นไงเครื่องบินเขาก็บินได้เหาะเก่งเท่าเครื่องบินไหมล่ะไม่เก่งแล้วก็ไม่เห็นจะมาเหาะเหินเดินน้ำดำดินอะไรให้เห็นไม่เห็นจะมาทำอะไรพิลึกพิลืออะไรแล้วมันจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยต่อให้จริงด้วยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนักหนาเลยแล้วมันยากจริงๆนะถ้าจะว่าแล้วนะยากจริงๆนะเหาะเหินเดินน้ำดำดินหรือมาอย่างรู้ใจคนยากกว่ามาลากกิเลสนี่ไม่ยากเท่าแต่เป็นปาฏิหาริย์นะเป็นความวิเศษของมนุษย์นะทำได้แล้ววิเศษนอกจากวิเศษแล้วมันช่วยสังคมช่วยตัวเราเองช่วยอะไรต่ออะไรไปอีกเยอะเลยช่วยเศรษฐกิจเนี่ยช่วยประเทศชาติด้วยเนี่ยอันนี้ช่วยประเทศชาติช่วยเศรษฐกิจที่แท้จริงเพราะนี่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่แหมเป็นผู้มีพระสัพพัญญุตญาณที่วิเศษสุดเอาสิ่งที่ดีงามเนี่ยมาให้มนุษย์ศึกษาและให้มนุษย์ปฏิบัติประพฤติพิสูจน์ยืนยันสิ่งเหล่านี้กันเนี่ยแม่อาตมาไม่รู้จะพูดยังไงทำไมไม่รู้ทำไมไม่เห็นแล้วก็ไม่เข้าใจกันอย่างถูกต้องขนาดองค์กรใหญ่กระแสหลักก็ยังไม่พยายามระดมถ้าเมืองไทยนี่นะระดมว่าก็ว่าเถอะนะระดมหรือว่าพัฒนาให้คนมีก็มีตั้งไม่รู้กี่ใช่ไหมอาจารย์ใหญ่ๆเยอะแยะเลยเนี่ยเป็นสมเด็จเป็นอะไรอะไรกันอยู่มากมายจบมาตั้งเท่าไหร่ให้มาได้อย่างอโศกทำนี่นะแต่ละกลุ่มเป็นจุลภาคหลายจุลภาคใช่ไหมเกิดขึ้นมาเป็นอย่างนี้โอ้รับรองเลยบ้านเมืองนี้ไม่ต้องมี IMF เข้ามาเป็นเจ้าเป็นนายอะไรอย่างนี้หรอกไม่ต้องมาเดือดร้อนอย่างนี้หรอกจริงๆแต่ไม่เข้าใจอย่างนี้ไม่เข้าใจอย่างนี้ข้อสำคัญก็คือเข้าใจไม่ถูกมิจฉาทิฏฐิเข้าใจไม่ถูกอย่างนี้แล้วก็เลยทำอย่างนี้กันไม่ได้เพราะเมื่อไม่เข้าใจอย่างนี้ไปเข้าใจอีกอย่างอื่นไปเข้าใจนั่งหลับตางอมืองอเท้าอะไรต่างๆนานาไปเรื่อยเลยไปไม่รู้อะไรเลยและโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมนี่เป็นสมณะเป็นพระเป็นเจ้านี่ก็ตามก็ไม่รู้มรรครู้ผลไม่รู้แม้แต่ทานไมศีลไมภาวนาไมเอามาพูดสามไมนี่กันบ้างทานไมไมหรือไมยังนี่แปลว่าสำเร็จความสำเร็จด้วยทานผลบุญที่เกิดจากความสำเร็จด้วยการทานบุญคือการชำระเสร็จแล้วก็ไปทานเนี่ยไม่เกิดการชำระไม่เกิดบุญสอนกันทานทำไมไม่สำเร็จสอนกันแล้วก็กลายเป็นภาระไม่ใช่ชำระสอนกันให้เป็นเวรเป็นภัยสอนให้เกิดกิเลสเสริมกิเลสเพิ่มกิเลสตะกละตะกรามโลภมากเพิ่มขึ้นไม่ได้ชำระกิเลสในจิตทานกันแบบอธิษฐานอ้าวทานก็เอานะมาทำทานแล้วก็ขอให้ร่ำรวยขอให้มียศมีศักดิ์ขอให้เจริญได้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอะไรก็แล้วแต่ซึ่งคำสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่เคยสอนนะแต่มาพูดเราเองให้ร่ำให้รวยให้โน่นให้นี่คนมันก็เป็นการเอาใจคนนะคนมันก็อยากร่ำอยากรวยตามภาษาคนโลกีเสร็จแล้วก็เลยกลายเป็นขี้โลภทานแปลว่าให้ก็ไม่ให้จริงให้วัตถุแต่ใจกลับเอากรรมวัตถุกายกรรมนะให้นะปากก็บอกว่าขอให้ขอทำทานขอบริจาคมือไอ้วัตถุให้กายกรรมให้ปากให้แต่ใจเอาหนักกว่าเก่าด้วยถ้าเผื่อว่าเอานะฟังดีๆนะของหมื่นบาทให้เงินหมื่นบาทให้ไปปากก็บอกว่าขอบริจาคหมื่นบาทเสร็จแล้วใจก็ยังขอคืนหมื่นบาทขอคืนหมื่นบาทได้ให้ไหมได้ให้ไหมไม่ได้ให้วัตถุจริงแต่ใจไม่ได้ชำระใจไม่ได้ให้ใจไม่ได้ปล่อยใจไม่ได้ทานใจยังขอคืนนะหมื่นบาทให้ไปหมื่นได้หมื่นก็ยังดีคืนหมื่นยังดีไม่ได้ให้แต่จริงๆเราสอนกันยังไง ให้ขอมากก็หมื่นใช่ไหมขอเอาอยากได้อะไรขอให้สมใจปรารถนาขอให้ได้มากก็หมื่นขอไปมากก็หมื่นหนึ่งบาทก็โลภไปแล้วมากก็หมื่นไปอีกเท่าไรก็โลภเท่านั้นตะกละตะกลามากก็หมื่นไปอีกแสนหนึ่งก็มีมโนกรรมที่เป็นกรรมขี้โลภชำระที่ไหนมีแต่หนาขึ้นกิเลสตะกละตะกลามกว่าที่ได้ให้เขาไปฟังให้ดีๆนี่มันพูดกันชัดๆมันไม่ยากอะไรหรอกฟังดีๆมันก็ไม่ได้ลึกลับอะไรมันลึกซึ้งหน่อยมันเป็นนามธรรมแต่กรรมมันเหมือนกันหมดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมโดยเฉพาะยิ่งใจเป็นประธานสิ่งทั้งปวงใจนี่แหละสำคัญยิ่งกว่ากายวจีด้วยสำคัญยิ่งกว่าเพราะใจเป็นประธานเพราะถ้าใจเข้าใจผิดตั้งต้นไว้ผิดตั้งจิตไว้ผิดแล้วไปกระทำมณสิการกระทำใจในใจผิดผิดทางมันก็ไม่ได้อะไรเพราะการทำทานทุกวันนี้ทานนามัยที่สำเร็จทุกวันนี้สำเร็จด้วยบาปไม่มีการชำระมีแต่การทานนามัยเป็นสำเร็จด้วยบาปเขาใช้วิธีการจิตวิทยาสังคมไงเอาไปจะให้โทรทัศน์โฆษณาเอาไปให้ประกาศอย่างงี้ไปให้ทำอย่างงี้อย่างนี้แล้วคนก็หลงตามมีความหลงอยู่ในสังคมโอ้คนนี้ใจดีคนนี้ทำทานคนนี้เสียสละความจริงเป็นเรื่องอ่อยเยือเป็นเรื่องวิธีการกลวิธีหลอกล่อคนก็หลงผิดเชื่อว่าโอ้คนนี้ให้คนนี้ใจดีคนนี้ทำทานคนนี้อะไรต่ออะไรไม่ได้ให้จริงหรอกเป็นกลวิธีซึ่งคนเรามีปฏิภาณรู้ว่าการบริจาคนี่มันก็มันดีมันดูเป็นคนดีเขาก็ทำแต่เขาไม่เคยทำอย่างเสียสละทำในส่วนที่ไปโลภไปโลภมาได้มากหมื่นหนึ่งเขาทำซะจังอย่างเก่ง 5,000 ก็ถึงไหมไม่ก็ถึงหรอกเขาไม่ได้ไปเสียสละของเขาหรอกเขาก็ได้อีกแล้ว 5,000 ถ้าเขาแม้ว่าเขาเอาสละ 5,000 ก็เหลือ 5,000 เขาโลภมาไปจริงๆก็เอาโดยวิธีทุนนิยมไปโกงเขามาหรือไปเอาเปรียบเขามาด้วยซ้ำเอาเปรียบเข้ามาหมื่นหนึ่งแล้วไปให้ไปทำทาน 5,000 มันได้สละตรงไหนแล้วมันยังเอาอยู่ 5,000 น่ะอย่างนี้เป็นต้นคือคิดให้ดีๆเถอะทานทำไมเนี่ยทุกวันนี้ไม่ต้องไปพูดให้หยาบเลยว่าคุณไปขโมยคุณไปคอร์รัปชันคุณไปทำเลวทำร้ายอะไรมาแล้วได้เงินคุณไปปล้นไปจี้ไปหยาบไปทำบาปไปทำทุจริตมาแล้วคุณก็ได้เงินมาแต่กรรมคุณทุจริตนะกรรมคุณมีอยู่นี่พวกเราเข้าใจอยู่แล้วกรรมคุณได้ด้วยเงินคุณได้เหมือนกันแต่เงินเหล่านั้นเป็นเงินเปื้อนเป็นเงินเลอะเทอะเป็นเงินที่บาปนะเงินเหล่านั้นคุณจะเอาไปทำทานต่ออาตมาเขียนไว้ในหนังสือแล้วเหมือนคุณได้คุณมีสีเลอะๆน่ะเงินบาปเหมือนสีเลอะๆเสร็จแล้วคุณก็เอาสีเลอะๆเนี่ยไปล้างรอยบาปไปล้างกรรมที่ว่าเราทำชั่วเอาสีเลอะไปล้างอีกก็ไอ้สีเลอะมันสีบาปมันเลอะต่อนะมันเลอะต่อมันไม่ได้ทำให้สะอาดขึ้นนะสีเลอะไปล้างมันก็บาปยิ่งขึ้นอีกซ้ำกันไปอีกมากมายอีกเพราะฉะนั้นกรรมนี้มันมีต้นทางแห่งบาปไปทำบาปเหมือนกับคนฆ่าสัตว์แล้วก็เอาเนื้อสัตว์ไปให้พระถวายพระว่าจะได้บุญก็คุณฆ่าสัตว์คุณทำบาปก็เหมือนสีเลอะๆแล้วคุณเอาไปทำบุญถวายพระแล้วจะให้มันสะอาดจะให้มันได้บุญมันไม่ได้เพราะคุณฆ่าสัตว์ฆ่าแล้วก็เอาเนื้อเขาไปทำทานไปเอาไปทำให้บริจาคถ้าเอาเนื้อคุณน่ะเอาไปทำทานเอาราคาคุณแล้วก็เอาเนื้อคุณไปทำอาหารให้พระฉันมั่งให้ได้บุญคุณจะยอมให้บุญตรงไหนอ่ะคุณจะยอมให้บุญเขาไหมอ่ะคือพูดกันเดาแต่ได้นะคนเราน่ะพูดเอาแต่ได้นะมันไม่เป็นจริงเลยนะอย่างนี้เป็นต้นอ้าวนี่ก็ไม่เข้าใจในการทำทานการบริจาค กันพูดกันทุกสอนกันเลอะเลอะกันอยู่ทุกวันนี้อะไรก็ไม่รู้แล้วเถียงเป็นวักเป็นเวรและเท่าเถียงนี่นะเขาเถียงนี่นะถามจริงๆนะว่าถ้าเราเถียงว่าอย่างนี้ดีแล้วอย่างนี้มันทำได้ไหมถ้าอย่างนี้ทำไม่ได้ก็ค่อยว่ากันสิใช่ไหม และถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วมันดีกว่าอย่างโน้นไหมถ้ามันดีกว่าจะมาเถียงเราทำไมหนึ่งถ้าทำอย่างนี้ให้มาทำอย่างนี้ทำได้ไหมได้ไม่ต้องไปฆ่าสัตว์มาทำบุญได้ไหมได้แล้วดีกว่าไหมดีแล้วทำไมไม่ทำแล้วทำไมจะต้องมาเถียงให้มันเมื่อยอะไรกันนักกันหนานะก็ควรจะอนุโมทนาสาธุกับเขาตัวเองทำไม่ได้ก็ยอมรับบ้างสิไม่ได้ไม่มีปาฏิหาริย์ในการทำสิ่งที่ดีได้แล้วก็เราควรจะยอมรับไม่ต้องพูดถึงการทำทานในชนิดที่ให้เงินแก่โจรให้ทรัพย์สินแก่คนที่เอาไปทำทุจริตกรรมอะไรก็แล้วแต่หรือเถอะให้เงินไปแล้วก็ไปสมเลเทเมาอะไรไม่ต้องไปพูดเลยอย่างนั้นได้บาปแน่นอนทานแบบนั้นทานเป็นบาปแน่นอนไม่ได้บุญอะไรหรอกนะเพราะการทำทานถ้าไม่เข้าใจลึกซึ้งถึงขั้นว่ามันชำระจิตหรือไม่กำหนดรู้ในจิตในจิตอย่างไรจิตในจิตอย่างไรนะกำหนดรู้กรรมในกรรมอย่างไรมันจึงจะเป็นกรรมที่เป็นสุจริตกรรมจิตเป็นจิตที่จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นได้ด้วยอย่างไรต้องเข้าใจแล้วก็กระทำให้ถูกตรงถูกตรงนั้นมันถึงจะสมบูรณ์แบบขึ้นไปได้อย่างแท้ๆจริงๆอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเรื่องของการทานเพราะทุกวันนี้แม้แต่เรื่องแรกเรื่องทานเท่านั้นเนี่ยในศาสนาพุทธไม่เข้าใจถูกต้องมันก็ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นผลอย่าไปพูดถึงธรรมกายเขาเท่านั้นเลยวัดวาอารามต่างๆกี่หมื่นวัดกี่หมื่นวัดนี่เป็นยังไงกันนะหลอกล่อขายไม่ขายอะไรขายพระเครื่องขายของรางของของขลังขายอะไรหลอกล่อกันซ่อนต่อไปอีกไม่รู้อะไรเท่าไรแล้วก็บอกว่าเขาศรัทธาเขาศรัทธาก็ไปสอนเขาศรัทธางมงายทำไมพระเจ้าท่านให้สอนให้มีศรัทธาอย่างเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ใช่ไปศรัทธางมงายถ้าไปศรัทธางมงายมันก็พากันไปใหญ่เลยเขาศรัทธาเขาเข้าใจเขาเชื่อถือกันยังงั้นก็ต้องให้เขาพวกนี้จำนวนพวกนี้ไม่มีภูมิปัญญาแก้ตัวไปน้ำขุ่นๆทั้งนั้นเลยไม่ช่วยกันมาพยายามที่จะผลักเบนให้ศาสนาหรือว่าให้ธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมีประโยชน์ต่อมนุษยชาติมันเริ่มต้นแต่แค่ทานนี่ก็ผิดเรื่องผิดราวนะเลอะเทอะเปื้อนไปกันมโหฬารมหาศาลแล้วนะเพราะงั้นจึงไม่เป็นประโยชน์อะไรต่อสังคมแม้แค่การทานก็กลายเป็นเล่ห์กลายเป็นวิธีการที่ยิ่งไปเอาเปรียบเอารัดยิ่งไปได้อะไรต่ออะไรเสริมหนุนกลายเป็นความโลภเสริมความโลภทับถมเข้าไปอีกเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปด้วยดีไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทีนี้ถือศีลนะศีลละไมถือศีลก็ไม่รู้จักการถือศีลศีลคือข้อกำหนดสำหรับตนแล้วปฏิบัติดังนั้นให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาศีลนี่ให้เกิดสมาธิหรือเกิดอธิจิตเพราะถ้าเราถือศีลเอาข้อซ้ำๆนี่แหละเราไม่กินเนื้อสัตว์นี่เป็นต้นเมื่อไปกินเนื้อสัตว์แล้วเราก็มันติดมันก็อยากกินพอเจอสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายกลิ่นได้กลิ่นหูได้ยินเสียงตาเห็นรูปยิ่งเขาเอามายั่วแตะลิ้นมาได้สัมผัสเข้าไปมันก็ชวนกินหรือไปจับต้องดูโอ้โหนิ่มดีกรอบดีแข็งดีอะไรเดียวเดี๋ยวจับใส่ปากมับเท่านั้นแหละคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพวกนี้มันยั่วเราในทวารทั้ง5ทั้ง6ของเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องสังวรระวังเมื่อเราถือศีลตั้งข้อกำหนดแล้วว่าเราจะไม่กินเนื้อสัตว์เมื่อเราตั้งจิตอย่างนั้นแล้วเราก็จะต้องตรวจสอบตัวเองเสมอนี่ถือศีลเอาไปสังวรสำรวมอินทรีย์การกินนี่แหละโภชเนมัตตัญญุตานี่แหละนี่เรายกตัวอย่างเนี่ยอาหารนี่แหละเรื่องร้ายเลยเราไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยโอ้ยมันได้ปฏิบัติเห็นกิเลสมั้ยการปฏิบัติเนี่ยถือศีลข้อไม่กินเนื้อสัตว์แค่นี้นะไม่ต้องไปถึงขั้นฆ่าเห็นกิเลสเต้นโอ้โหดองแดงดองแดงเลยนะแล้วก็ละกิเลสสิละกิเลสลงได้มีวิธีสำรวมสังวรมีวิปัสสนาภาวนามีสมถภาวนาก็ตามพิจารณาออกพิจารณาจุดทำไมมันเป็นรสอร่อยอะไรกันนักกันหนารสอร่อยนั้นได้ด้วยลดลงไปอย่าไปติดไปยึดไปหลงไปไหลอะไรเลยมันไม่เที่ยงไม่แท้มันไม่จริงไม่จังอะไรหรอกมันพาเราเป็นวักเป็นเวรเป็นเหตุแห่งทุกข์พาให้เราไปติดในบ่วงเวรเข้าไปอีกนะไปกินเนื้อเขาอะไรต่างๆนานาสารพัดเราควรจะเมตตากันเราควรจะต้องเกื้อกูลกันอะไรต่างๆนะคุณพิจารณาจริงๆมันเกิดกิเลสเมื่อไหร่พิจารณาซ้ำซ้อนเหตุผล รู้ด้วยเหตุด้วยผลรู้ด้วยหลักฐานความจริงจนจำนนแล้วคุณก็กิเลสลดลงลดลงลดลงได้นั่นแหละวิปัสสนาภาวนาจิตที่ลดกิเลสลงนั่นแหละคือกำลังสั่งสมเข้าไปเรื่อยๆเป็นฌานเป็นสมาธิลดนิวรณ์ลดกิเลสกามกิเลสพยาบาทลดลงไปลดลงไปนั่นแหละเป็นการเดินเข้าสู่การเป็นฌานเป็นสมาธิหรือเป็นอธิจิตและคุณก็มีปัญญาเห็นความจริงเหล่านี้ตามความเป็นจริงเพราะปฏิบัติศีลได้อย่างนี้ไหมมีแต่ปฏิบัติศีลไปเราโอ้โหกลายเป็นคนยิ่งอัตตามานะสูงยิ่งฉันเคร่งฉันเคร่งเลยนะอ๋อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่อะไรโอ้โหยิ่งเกรงเลยนะยิ่งไม่รู้เรื่องเลยมันเป็นประโยชน์อะไรอ่านจิตอ่านใจไม่ออกมีแต่ปฏิบัติศีลไปเราโอ้โหกลายเป็นคนยิ่งอัตตามานะสูงยิ่งฉันเคร่งฉันเคร่งเลยนะอ๋อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่อะไรโอ้โหยิ่งเกรงเลยนะยิ่งไม่รู้เรื่องเลยมันเป็นประโยชน์อะไรอ่านจิตอ่านใจไม่ออกไม่รู้กรรมกิริยาไม่รู้อะไรเลยถือศีลไปศีลแล้วพอตุปาทานยึดได้ในศีลไปตามจารีตเขาว่าโอ้โหเคร่งเป็นถือไม้กระบองถือเป็นผู้คุมกฎใครไม่ปฏิบัตินี้เนี่ยไปอารวาสเขาไอ้นู่นนี่เกิดทะเลาะวิวาทบาดหมางกันไปหมดเลยเพราะถือศีลโอ้ยแบบนี้มันจะไปได้ประโยชน์อะไรนะอยู่ด้วยกันก็ไม่สงบต่างคนต่างเคร่งศีลทะเลาะกันไปเจ้าจ้าไปเลยเหรอศีลทำให้ทะเลาะกันไปหมดเลยไอ้อย่างนี้ไม่มีผลสำเร็จไม่ได้ชำระกิเลสอะไรเลยนะไม่ได้เกิดเมตตามันทะเลาะเบาแวงกันเมตตากันตรงไหนถือศีลข้อหนึ่งนี่ก็คือจะต้องเกิดเมตตาแล้วมันไปเมตตากันตรงไหนอย่างนี้เป็นต้นเพราะศีลนี่ต้องปฏิบัติถูกทางไม่เป็นศีลปฏิปปาทานไม่ได้ยึดติดตามศีลตามพรตที่เขาถือกันมาตามจารีตประเพณีตามอะไรต่ออะไรก็ว่างั้นไปดุยดุยไปงั้นน่ะไม่ใช่อย่างนั้นถือศีลจะต้องรู้ผลมันเกี่ยวเนื่องอย่างไรการถือศีลก็คือฐานะแต่ละฐานะคนนี้เขาเอาแค่นี้เอาแค่นี้แต่อาตมาว่าไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยมันพอปฏิบัติได้แทบทั้งนั้นแหละในคนทั้งหลายแหละนี่อะไรกันแค่ศีลข้อไม่กินเนื้อสัตว์นี่ปฏิบัติไม่ได้แล้วมันจะไปทำอะไรได้นะศีลข้อสองนี่ก็หยุดไปเลยงานใดที่มันเป็นงานทุจริตกุหนากรรมใดที่เป็นกรรมคดโกงเพราะศีลข้อสองนี่ให้ลดความโลภลดการคดโกงลดการทุจริตอะไรๆที่มันเกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับการกระทำเพราะงั้นเราพิจารณาสิการกระทำหรืออาชีพอะไรที่มันไม่ดีแล้วนี่มันลดลงได้กระทำแล้วเราจะเห็นโอ้โหงานนี้เช่นอาตมาขอยกตัวอย่างนะว่าดูมันไม่หยาบแต่อาตมาว่ามันหยาบนะ direct sale นี่เป็นต้นเป็นงานเป็นอาชีพที่ขูดรีดเป็นอาชีพที่เอาเปรียบหาเล่เหลี่ยมวิธีการหลอกล่อมันซับซ้อนนะมันรู้ลึกซึ้งนะมันใช้เล่วิธีการซ้อนชั้นแต่เสร็จแล้วเอาเปรียบกันมหาศาลเลยเป็นระบบทุนนิยมที่ร้ายกาจที่สุดเลยไอ้ direct sale เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใครเลิกมาได้เนี่ยศีลข้อสองจะงามขึ้นงามขึ้นเพราะมันไม่โลภเนี่ยมันโลภมันเห็นแก่ได้ไงเพราะเราแหมเคยทำนะเป็นโอ้โหไดเรกเซลของเราทำรายได้เราเดือนหนึ่งหลายหมื่นนะเป็นแสนนะพอให้ถือศีลข้อนี้หยุดไดเรกเซลได้มั้ยเนี่ยมันเป็นมิจฉาชีพเท่านั้นแหละคุณตั้งศีลขึ้นมาซิศีลข้อนี้หยุดไดเรกเซลก็เหมือนกับหยุดกินเนื้อสัตว์เนี่ยนะหยุดแล้วไดเรกเซลอาชีพนี้การกระทำอันนี้มันจะพาไปบาปเป็นกุหนามันไม่สุจริตหรอกขอยืนยันไม่สุจริตมันเอาเปรียบเอารัดโดยกลวิธีซับซ้อนเยอะแยะนะพอเราหยุดไม่ขายไม่ทำอาชีพนี้นะกิเลสมันดิ้นโอ้โหเคยได้เดือนนึงตั้งแสนตายระหว่างกูนะต้องมาทำนาได้ทีละข้าวทีละเม็ดสองเม็ดโอ้ยตายเมื่อไรมันจะไปงี้วะนี่แหละมันปาฏิหาริย์นะมันปาฏิหาริย์นะคนเราทำได้เนี่ยปาฏิหาริย์นะมันก็คือจิตโลภลดลงเพราะศีลข้อสองนี้ให้ลดความโลภให้ความเก่งแก่ได้แม้ทุจริตแม้เอาเปรียบเอารัดอะไรกันมากมายแล้วก็ปรับมาเนี่ยศีลละไมมันจะต้องได้ผลได้ประโยชน์อย่างนี้เอาศีลเอาอะไรมาข้ออธิบายพวกนี้มาอธิบายขยายความกระดูก็จะเข้าใจประพฤติผิดในกามในอะไรแต่อะไรลดกามลดจะไปวุ่นวายอะไรมากมายท่านก็บอกเป็นขั้นเป็นตอนศีลข้อสีถือสีหน้าก็เอาละไม่ว่ากันในเรื่องผู้หญิงผู้ชายอะไรก็แล้วแต่นะก็คู่เดียวผัวเดียวเมียเดียวก็แสนทุกข์แล้วอยู่กันให้สงบนะนะเพราะถ้าบอกว่าใครสามารถลดได้อีกก็ยิ่งดีอย่าไปนอกใจนอกกายอย่าไปวุ่นวายอะไรเลยอย่างนี้เป็นต้นศีลข้อ3ปฏิบัติให้จริงถ้าเราเองเราตั้งจิตตั้งศีลให้ตรงๆแล้วปฏิบัติให้ได้จริงๆเลยนี่มันจะขัดเกลากิเลสเราเพราะฉะนั้นกิเลสกามกิเลสไอ้ราคะกิเลสอะไรต่ออะไรลดลงจริงๆลดลงได้ก็เป็นผลสำเร็จแล้วก็ไม่ต้องไปละเมิดอะไรนะยิ่งสูงขึ้นไปไม่ต้องมีและเรื่องผู้หญิงผู้ชายอะไรลดได้ก็ยิ่งดีหรือแม้กามคุณ5 รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆเนี่ยเราเฟ้ออยู่นี่ติดสวยติดงามติดรูปติดร่างติดเสียงติดกลิ่นติดรสติดอะไรอะไรอยู่เนี่ยเราก็ตั้งศีลข้อนี้ขึ้นว่าเอาละกลิ่นนี้เราติดจัดบางคนติดกลิ่นบางคนติดรสเนี่ยรสนี่สำคัญรสอาหารเนี่ยรายการรสขนมก็ต้มรสของกินอะไรก็แล้วแต่แม้แต่รสเนี่ยสูบปุ้ยปุ้ยนี่ก็รสเนี่ยบุหรี่เนี่ยก็รสรสมันเป็นรสกลิ่นรสอะไรก็แล้วแต่นะนั่นนะพวกกามคุณห้าพวกนี้เนี่ยในศีลข้อ3นี่ก็ต้องลดกามคุณห้าที่จัดจ้านในอะไรต่ออะไรถ้าลดละมาแล้วเราจะรู้ว่าโอ้ยเราปลอดภัยเราไม่ต้องไปเปลืองเราไม่ต้องไปเสียหายเราไม่ต้องไปวุ่นวายเราไม่ต้องเป็นภาระอะไรนี่ลดมาจริงๆเพราะงั้นพวกเราเนี่ยปฏิบัติในศีลข้อ3กันอย่าว่าแต่เรื่องผู้หญิงผู้ชายเลยเรื่องกามคุณห้าเราก็ปฏิบัติกันลดละลงมาด้วยศีลขัดเกลาจิตใจกิเลสจากจิตใจลดลงลดลงลดลงใช่ไหมพอลดลงได้แล้วเราถึงอยู่รอดเศรษฐกิจอยู่รอดเนี่ยศีลข้อ3นี่ลดลงไปนะศีลข้อ3เนี่ยเราไม่ติดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยไม่งั้นโอ้โหเราจุนจ้านอยู่นั่นแหละในทางโลกเขาวุ่นวายมากมายแต่ของเราเนี่ยเบาบางมันก็ไม่เปลืองไม่พรานเขาจะต้องเศรษฐกิจเดือดร้อนเขาจะต้องไล่คนออกดูสิเลี้ยงดูกันอยู่แต่เป็นต้องเท่าไรเท่าไรเขาเลี้ยงไม่ไหวแต่อโศรายังไม่ต้องไล่ออกเดี๋ยวต้องการอีกเยอะนะขอให้มาผู้มีศีลจงมาแต่ผู้มีศีลไม่มีศีลอย่ามานะผู้ไม่มีศีลรับไม่ไหวเหมือนกันผู้มีศีลจงมาผู้ที่ยังไม่ได้มาผู้มีศีลที่ยังไม่ได้มาจงมาเถิดมาอีกเท่าไหร่ก็อยู่ได้ขณะนี้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกบริษัทไหนก็แล้วแต่เวลาเขาจะรับเลือกคนมาทำงานเขาก็ต้องคัดเลือกตามสเปคของเขาเหมือนกันนี่ต้องได้กันนะสมรรถภาพต้องขนาดนี้ขนาดนี้เหมือนกันแหละเขาถึงจ้างขนาดนั้นก็จ้างไม่ไหวเหมือนกันขนาดมีสเปคดีๆบางคนได้จำตนจำใจต้องละต้องเชิญออกนะโอ้โหเสียดายเหมือนกันนะแต่ไม่ไหวแต่ของเรานี่ขอให้มีสเปคศีลมีศีลละกันอย่างน้อยศีล5มาตรฐานไม่ต้องสูงอบายมุขไม่มีถือศีล5มาเลยรับสมัครเท่าไหร่ไม่อั้นยังรับได้อยู่อีกรับรองไม่แตกจริงๆเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ไม่แตกยิ่งมาแล้วปฏิบัติเราพาประพฤติปฏิบัติไปได้ดีศีลจะอุ้มชูตัวเราอุ้มชูสังคมจริงๆทีนี้ภาวนาใหม่ภาวนาใหม่นี่คือการปฏิบัติให้เกิดผลทำให้เกิดผลให้ปรากฏจริงภาวะนี่แปลว่าการปรากฏการปรากฏจริงภาวนาภาวนาทำให้เกิดการปรากฏอันนั้นขึ้นจริงๆภาวนาใหม่ทำให้เกิดปรากฏอันนั้นขึ้นคุณจะปฏิบัติทานก็ให้เกิดปรากฏผลอันที่เราต้องการด้วยต้องเข้าใจด้วยสัมมาทิฏฐิเข้าใจด้วยปัญญาอย่างชัดแท้และทำให้เกิดผลนั้นจริงทานนั้นเกิดการชำระกิเลสออกเกิดการบรรเทาจางคลายอะไรต่างๆออกไปอย่างนี้เป็นต้นหรือคุณถือศีลก็เกิดสภาวะจริงเป็นอธิจิตจริงเป็นสมาธิเป็นปัญญาที่เห็นในสมาธินั้นเห็นในความลดความละนั้นเห็นในมรรคในผลนั้นจริงๆอย่างนี้เป็นการเกิดผลภาวนาใหม่เพราะภาวนาคืออะไรภาวนาก็คือการปฏิบัติทานปฏิบัติศีลนั่นแหละไม่มีอื่นหรอกภาวนาก็มีการปฏิบัติทานปฏิบัติศีลนั่นแหละนะไม่ใช่ภาวนาคือเป็นนั่งเราช่องบนอะไรอะไรอยู่ก่อนจะเกิดผลคุณก็จะต้องไปเรียนรู้พระสูตรเรียนรู้บทเรียนก็ไปรู้จักบทเรียนแล้วก็ต้องจำบทเรียนให้ได้ว่าทำยังไงปฏิบัติยังไงเพราะจะอธิบายว่าไปท่องไปบ่นก็ใช่ก็เหมือนการไปเรียนเนี่ยโรงเรียนไปเรียนไปอ่านให้เข้าใจไปทำความเข้าใจแล้วก็จำให้ได้ก็เรียนรู้แล้วก็ท่องบ่นให้จดจำเสร็จแล้วเราก็จะได้ทำตามที่เรารู้เราจำได้นั่นเป็นเบื้องต้นปริยัตินะเบื้องต้นเรียกว่าปริยัติเรียนรู้ภาษาความรู้ความหมายอะไรต่ออะไรให้มันชัดเจนมาเสร็จแล้วเอามาปฏิบัติไม่ใช่ภาวนาหมายความว่าจะแค่ไปท่องบ่นไว้มันทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นเข้าใจว่าภาวนาคือเรียนปริยัติท่องบ่นท่องจำให้แม่นๆอยู่งั้นนะท่องก็นั่งเรียนเดี๋ยวนี้ก็เรียนกันจ้างเลยเรียนภาษาทฤษฎีความหมายอะไรเรียนก็ได้แค่นั้นภาวนาแค่นั้นภาวนาแค่เรียนรู้แล้วก็จำได้ท่องบ่นจำได้หรือว่านั่นถือว่าภาวนาได้บทที่หนึ่งคือปริยัติแต่ยังไม่ปฏิบัติภาวนาเพราะฉะนั้นปฏิบัติภาวนาหรือปฏิบัติให้มันเกิดผลตามที่เราเข้าใจแล้วรู้แล้วเอามาปฏิบัติให้เกิดจริงเกิดผลจริงแล้วยังไม่พอต้องรู้มีปัญญาด้วยศีลสมาธิปัญญาเกิดผลจริงคือขัดเกลาถึงใจให้มีอธิจิตเกิดขึ้น แล้วต้องมีปัญญารู้ด้วยรู้อาการของจิตรู้ผลที่จิตมันละลดถูกต้องไหมนี่กิเลสถูกตัวกิเลสไหมไม่ใช่ไปดับเอาจิตทั้งหมดไม่ใช่ไปเชื่อเฉือนเอาจิตตัวเองให้แหว่งว่าจิตมันอย่าไปทำให้จิตมันบุบสลายอย่าไปทำให้จิตมันมันอะไรล่ะมันเสียหรือว่ามันจิตมันเว้ามันแหว่งมันด่างมันพร้อยตัวจิตนั้นเป็นธาตุดีไม่ใช่ธาตุจะไปทำลายมันแต่สิ่งที่มันแฝงอยู่ในจิตคือกิเลสให้ถูกตัวถูกตนปัญญาต้องอ่านให้ชัดให้เจนเลยว่าเราไปทำลายกำลังใจของเราหรือไม่ไม่ใช่เกิดปัญญาหรือปัญญาไม่ละเอียดถ้าเราปัญญาละเอียดเราไปทำลายปัญญาหรือทำลายธาตุรู้ของเราหรือไม่เราต้องอ่านให้ละเอียดเลยว่าอ๋อเรารู้ตัวกิเลสรู้ตัวตัณหาอุปทานอย่างถูกสภาพแล้วเราก็ลดถูกสภาพเราทำให้จิตใจเราไม่ได้อ่อนแอจิตเราไปอ่อนแอทำไมธาตุอ่อนแอกับธาตุแข็งแรงเราก็ทำธาตุแข็งแรงไว้มันจิตเหมือนกันเนี่ยจิตแข็งแรงจิตอดทนมันเป็นธาตุจิตแต่ไปติดอ่อนแอจิตล้มเหลวจิตท้อแท้ไอ้ลักษณะท้อแท้เนี่ยมันก็ลักษณะของจิตถ้าจิตที่ดีเราก็ทำจิตที่มันดีอย่าให้ท้อแท้ให้แข็งแรงให้อดทนให้ละเอียดละอออย่างนี้นี่มีปัญญาปัญญาต้องอ่านนามธรรมพวกนี้ชัดเจนแล้วก็ปรับให้มันไปตรงตามที่มันเป็นกุศลมันเป็นสิ่งเจริญมันเป็นสิ่งที่ดีทำอย่างนั้นอย่างนั้นจริงๆเพราะภาวนาใหม่ก็คือปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวทคือผลเกิดแทงทะลุผลนั้นรู้จักความจริงมันโอ้จริงแล้วได้ของจริงได้ของถูกต้องมาเลยปฏิเวทเนี่ยผลของภาวนาใหม่ของปฏิบัติไงปฏิเวทปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปฏิเวทคือแทงทะลุเวทานี่แปลว่าแทงทะลุรอบต้องอ่านต้องตรวจสอบแทงทะลุรอบนี่คือตรวจสอบให้หมดเลยเห็นความจริงโอ้ไม่บกพร่องไม่ผิดพลาดเข้าเป้าทุกอย่างเลยเป็นสาระสัจจะที่ถูกตัวถูกตนถูกสภาพอะไรต่างๆนานาอย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยเกิดปัญญาหรือว่าเกิดเข้าใจชัดอย่างที่ได้ผลได้อะไรต่ออะไรมาสมบูรณ์แบบอย่างนั้นเป็นต้นนี่ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทรวมทั้งหมดทั้ง3ข้อนี่แหละเป็นภาวนาไหมภาวนาไม่ใช่ไม่เอาแต่นั่งเรียนภาษานั่งท่องบนเท่านั้นไม่ใช่หรือเอาแต่ไปปฏิบัติโดยไม่เรียนปริยัติไม่เรียนความหมายให้ถูกเป็นสมาธิทิไม่เข้าใจดุยเลยเยอะเหมือนกันนะลุยปฏิบัติตามที่ได้ยินได้ฟังมาถูกไม่ถูกเขาเห็นแบบนี้กันเยอะๆเขาทำกันอย่างนี้เยอะสังคมทุกวันนี้เนี่ยปฏิบัติธรรมะของพระเจ้าเนี่ยนักปฏิบัติก็เยอะเหมือนกันนะถ้าเผื่อว่าปฏิบัติถูกต้องนะผลจะไม่เป็นอย่างนี้หรอกประเทศผลจะไม่เป็นอย่างนี้หรอกถ้าปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติอยู่เยอะเหมือนกันนะมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่เยอะเหมือนกันนะส่วนเอาจริงเอาจังปฏิบัติเอาจริงเอาจังก็มีเยอะแต่มันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นผลไม่ถูกต้องมันจึงออกมาเป็นอย่างนี้แหละสังคมมันเดือดร้อนมันวุ่นวายมันเห็นไหมเละเทะไปกันใหญ่เลยขนาดเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็ยังไม่อาจฐานไม่แก้วกล้ายังขี้โลภขี้หวงขี้แหนติดมับนับนับเลี่ยงหุ้นโอ้โหกลิ่งเป็นลูกแก้วเลยนะกลมดิกเลยมันแผลบเลยนะยิ่งกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรลื่นยิ่งกว่าปลาไหลใส่สเก็ตเรือนอยู่บนพื้นลาดน้ำมันปลาไหลใส่สเก็ตวิ่งอยู่บนพื้นราดน้ำมันเนี่ยมันลื่นยิ่งขนาดนั้นนะโว้คลักเลยโอ้ปลาไหลใส่สเก็ตวิ่งอยู่บนพื้นราดน้ำมันมันโอ้โหมันไม่ไหวหรอกวันนี้นะมันไปไม่รอดนะไปไม่รอดไม่อาจฐานไม่แกล้วกล้าไม่ยอมรับสิ่งที่ควรยอมรับสิ่งที่จริงอะไรแล้วไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นนะวันในภาวนาใหม่ก็ดีดังที่อาตมาขยายความให้ฟังเนี่ยมันไม่เข้าใจภาวนาใหม่อะไรกันจริงๆนะเอาละทีนี้มาถึงพวกเราทานไม่พวกเราก็ทานกันอาตมาภาคภูมิในพวกเรานะภาคภูมิที่กล้าเสียสละ และโดยเฉพาะทำถูกต้องขึ้นมาเรื่อยๆอาจจะมีบางคนยังมีส่วนยังอยากได้นั้นแทนยังอยากได้นั่นกลับคืนมาบ้างอะไรอยู่อย่าทำใจอย่างนั้นเราให้คือให้ส่วนจะไปผลอะไรตอบแทนขึ้นมาโดยเป็นกุศลเป็นบุญกตบุญญาตาเป็นปุเพกตบุญญาตาเป็นผลอะไรต่ออะไรนั้นเป็นสัจธรรมเราอย่าไปตะคำนึงสัจธรรมสัจธรรมทำงานของเขาเองเราอย่าทำใจของเราสิใจของเราไปโลภไปต้องการไปอยากได้ไม่ดีต้องทำใจให้ในใจอย่างนี้ให้ชัดๆนะเพราะงั้นการทานพวกเราเนี่ยทานจนกระทั่งแม้วัตถุพวกเราก็กล้าเสียใจก็ทำให้ตรงจนกระทั่งสามารถเข้าใจได้ว่ากล้าจนได้อปิชะมักน้อยได้พอแค่นี้ก็พอชีวิตเป็นมาเออก็ดีนะถ้าได้ถ้ามีอย่างนี้ไม่มากไม่มายเราก็พอได้พอเป็นไปกล้าหาญเป็นคนอาจหาญแก้วกล้าอย่างแท้จริงเนี่ยมาได้ขนาดนี้เนี่ยอาตมาภาคภูมิใจในพวกเราทำทานก็ถูกต้องทำทานก็เป็นแล้วก็จนกระทั่งสุดท้ายก็เมื่อทานออกจริงๆคนเราจะไปเหลืออะไรล่ะอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ทานออกหมดตัวถ้ามีเลยเป็นของท่านเมื่อไม่มีของท่านท่านเป็นคนประเสริฐนี่พระอริยเจ้าพระอรหันต์เจ้าพระหรือแม้แต่คฤหัสถ์บางผู้บางคนในสมัยโน้นก็ตามก็กล้าหมดเนื้อหมดตัวไปหรือกล้ามักน้อยกล้าจนลงจนลงจนลงอยู่รอดในสังคมอย่างนี้เราพิสูจน์กันมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยสังคมอย่างนี้นี่เกื้อกูลกันอาศัยกันพึ่งพาอาศัยได้รับรองว่ามีน้ำใจไม่ใช่เป็นคนโหดร้ายเป็นคนที่แหมเห็นแก่เนื้อแก่ตัวแก่ตัวแล้วไม่เคยไม่เข้าใจสิ่งที่ควรจะต้องเกื้อกูลผู้นั้นผู้นี้ที่ควรเกื้อกูลผู้ใดที่ควรช่วยเหลือเกื้อกูลเรารู้คนที่ควรช่วยเหลือเกื้อกูลคือใครคนที่มีคุณค่ามีประโยชน์คนที่ได้ทำสิ่งที่ดีที่งามมาต้องค่อยช่วยเหลือช่วยบรรเทาช่วยเกื้อกูลกันเอาไว้เรารู้กันนะอย่างนี้เป็นต้นพวกเราพิสูจน์มาถึงวันนี้แล้วอาตมาคิดว่ามีรูปธรรมมีสิ่งยืนยันมีสิ่งรองรับไม่ได้พูดปากเปล่านะมีขึ้นมานี่ผลของเราออกมาถึงขั้นทานขนาดนี้ได้แม้แต่ขั้นศีลคนก็ว่าพวกอโศกนี่เป็นพวกปฏิบัติศีลมันเคร่งศีลไม่ได้ศีลนะและเราก็ไม่ได้ปฏิบัติศีลอย่างศีลพระตุปปาทานยึดศีลแน่นเท่านั้นเองมีคนพวกเรานะปฏิบัติกันมาเนี่ยเอามาทบทวนนะเราก็เห็นผลว่าเออเราปฏิบัติศีลนี่เราได้ดีๆมาได้เบาได้สงบได้พ้นภาระได้เจริญขึ้นมาพ้นทุกข์ขึ้นมาอย่างแท้จริงมีประโยชน์คุณค่าที่แท้จริงเพราะปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมอย่างนี้แหละทางอย่างนี้ทางปฏิบัติอย่างเงี้ยถึงมาได้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ขึ้นมาเรื่อยๆมาถึงวันนี้พวกเราก็เคร่งศีลจนหลายคนเคร่งศีลจนกระทั่งเอาที่ได้เอาเป็นผู้คุมกฎผู้คุมกฎภาษาหนังจีนก็เอากฎเอาศีลนี่ศีล8นะศีล8นะในวัดนี่ศีล8นะแล้วก็ไปเอาไปตีคนนั้นตีคนนี้อย่างโน้นอย่างนี้ว่าอะไรต่ออะไรเข้าไปก็หาเรื่องให้ตัวเองโดนเขาว่าเอาจริงก็ดีช่วยกันดูช่วยกันแลใครผิดพลาดใครละเมิดศีลก็ช่วยกันท้วงช่วยกันติงช่วยกันเตือนกันให้ออกมาจากสิ่งที่ผิดพลาดนั้นก็ดีอยู่ต้องมีศิลปะต้องมีวิธีการต้องรู้โอกาสต้องรู้คนบางทีคนนี้ถึงเขาจะยังไงเขาจะผิดยังไงนะเราเขาไม่นับถือเราเลยเราบอกเขาไม่ได้หรอกได้บอกเขาเลยบอกเขาก็สูญเปล่าทะเลาะกันเปล่าๆมันก็ปล่อยเขากรรมใครกรรมมันบาปใครบาปมันก็ปล่อยเขาแล้วกันอย่างนี้เรายังต้องวางเลยเพราะงั้นเราต้องดูเลยเออคนนี้พูดได้คนนี้บอกได้เตือนได้นะคนนี้แนะนำเขาได้ติงเขาได้อย่างนี้เราก็บอกกันไปคนไหนที่พอได้คนไหนไม่พอได้เราก็ต้องรู้เนี่ยมันต้องมีสัพพุริสธรรมด้วยนะเพราะในการปฏิบัติของพวกเรานี่มีทานมีศีลมีภาวนามีการปฏิบัติให้เกิดผลมีปริยัติมีปฏิบัติมีปฏิเวทอาตมาขอยืนยันว่าพวกเรามีปฏิเวทธรรมมีผลในการปฏิบัติธรรมจึงกลายมาเป็นวัฒนธรรมมาเป็นสังคมกลุ่มหมู่อย่างนี้ได้ดีขึ้นมาขนาดนึงแต่บุญกิริยาวัตถุไม่ได้มีอยู่แค่3ข้อมี10ข้อข้อ4ข้อ5 2ข้อนี่สำคัญมากเลยส่วนข้อ6ข้อ7นะเป็นผลที่เสริมหนุนขึ้นมาชั้นสูงขึ้นมาจากทานละไมศีลละไมนั่นแหละความจริงแล้วปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติเพื่อให้เกิดทานให้เกิดการได้ให้เกิดการได้สละออกเกิดการได้เป็นคนที่มีอะไรเสียสละเพราะคนเราได้เป็นคนเสียสละได้เป็นนักเสียสละนั่นแหละคือสมบูรณ์ แต่คนจะเสียสละคุณก็ต้องเอาของคุณนะไปเสียสละไม่คุณไปเสียอบอยบายของคนอื่นเข้ามาเสียสละไอ้อย่างงั้นมันไม่ได้บุญนะมันต้องเอาของตัวเองนี่แหละเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นพลังงานเป็นความสามารถเป็นสิ่งที่ตนเองสร้างจริงๆเอาวันนี้แหละไปเสียสละสุดท้ายจริงๆมีแต่มานั่งเสียสละวัตถุสละหมดแล้วก็มาสละแรงงานความรู้ความสามารถก็มานั่งสอนเขาเอาทำเป็นทานทานอันนี้ไปเสียสละทานเนี่ยเป็นสูงสุดนะสุดยอดก็อย่างนั้นนะเพราะงั้นในข้อที่4ที่5อัปปัจจายนามัยกับเวยาวัจจไมยข้อ4อัปปัจจายะอัปปัจจายนามัยหมายความว่าอ่อนน้อมถ่อมตนสำเร็จด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนพอเราปฏิบัติทานละไมศีลละไมภาวนาไมเนี่ย3บุญเนี่ยชักเป็นคนมีบุญบารมีแล้วชักบารมีเครื่องละทานละไมเราก็มีผลวะศีลละไมเราก็มีผลละวะภาวนาไมเราก็มีผลละโว้ยมีผลดิชักเครื่องแล้วนี่อัตตามานะมันขึ้นนี่ในสังคมอโศกนี่อาตมาเหนื่อยเพราะตรงนี้บุญกิริยาวัตถุข้อที่4ที่5นี่ยังไม่ขึ้นยังไม่เจริญ3ข้อนี้พอได้บ้างแล้วเท่ากิ่งก้อยนะได้แล้วได้บ้างแล้วเท่ากิ่งก้อยได้มาแล้วแต่เหมือนอึ่งอ่างได้เท่าหิ่งห้อยแต่ตัวเองทำเป็นเหมือนอึ่งอ่างตัวเองทำเป็นเหมือนอึ่งอ่างเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อยู่ในสังคมอโศกเนี่ยไม่ใช่ไม่มีมรรคไม่มีผลมีผลแต่ไอ้ผลนั้นทำลายซ้อนเพราะงั้นบุญไม่ต่อตรงไม่อ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ว่าไปโค้งเฉยๆนะอ่อนย่อมแย่อ่อนๆไม่ใช่ใจฟังไว้อ่อนน้อมถ่อมตนนี่ใจท่าทางหน้ามาดข้างหน้ามันอาจจะแข็งกร้าวมันอาจจะแข็งแต่ใจนี่อ่อนน้อมใจนี่ยอมใจนี่ลดลาวาศอกใจนี่ไม่ไปที่ได้เอาชนะค้าคารไม่ไปเบ่งไปทับไม่ไปข่มคนนั้นไม่ไปยึดติดอะไรจนเกินการไม่ไปรุนไปแรงกับใครรู้จักถนอมรู้จักออมชอมรู้จักออมอดออมรู้จักประนีประนอมอย่างแท้จริงรู้จักลดละถ่อมตนลดเอาละไม่มีใครเสียสละเราเสียไม่มีใครยอมแพ้เราแพ้ไม่มีใครน้อมเราน้อมไม่มีใครเราถ่อมเราถ่อมฟังไว้เมื่ออยู่กันแล้วต่างคนตามสำนึกอย่างนี้นะไม่มีใครถ่อมเราถ่อมอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีใครเขายอมเรายอมคุณยิ่งดีคุณยิ่งได้ยอมลดละไปเถอะเรายอมเถอะไปมันสุดทางแล้วมันไม่ไหวแล้วล่ะมันดึงดันไปทะเลาะเบาแวงแล้วก็ไม่สงบแล้วก็ไม่อบอุ่นกันแล้วใครสำนึกอย่างนี้จริงๆนะอัปปัจจายนามัยและทำจริงๆเลยนะรับรองว่าจะมีความอบอุ่นจะมีความสดชื่นเบิกบานร่าเริงน่าอยู่น่าคบคุ้นน่าสังสรรค์จริงๆนะและพลังงานจะเสริมเป็นเวยาวัจจไมยเวยาวัจจไมยแปลว่าความขนขวายพอมันได้มาบ้างพอสมควรข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเศษเห็ดมีเก็บแต่ฉันไม่ช่วยเก็บไม่ขนขวายป่วยเจ็บมีคนช่วยรักษาช่างเถอะเดี๋ยวเขาเอาคนนั้นเขาช่วยเองเรามันเป็นไรไม่เป็นไรมาเกียงไปเรื่อยช่วยรักษาขี่ม้ามีคนช่วยกวาดไม่ได้คนอื่นกวาดเราไม่ต้องกวาดก็ได้ผ้าขาดมีคนช่วยชุนไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขาชุนกันแล้วกันคนนั้นเขาชุนเราไม่ต้องชุนนะมันไม่ขนขวายคำว่าขนขวายคืออะไรก็คงจะรู้คือไม่เป็นคนอยู่เปล่าไม่เป็นคนดูดายไม่เป็นคนขี้เกียจไม่เป็นคนนิ่งเฉยเวยาวัจจไมยเป็นคนมีภาวะจิตอย่างนี้จริงๆเป็นคนบัดนี้เวลาล่วงไปเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังทำงานอยู่ควักเลยงานนี้เป็นประโยชน์หรือเปล่าด้วยงานบำเรอใจตัวเองไม่เป็นประโยชน์แล้วพอแล้วงานนี้บำเรอใจตัวเองวางไปหางานอื่นขนขวายตรวจตรางานไหนใครควรจะได้รับการช่วยเหลืองานอะไรที่เราควรจะไปช่วยเหลือเราถนัดงานอะไรหรืองานอะไรที่มันมีความจำเป็นเร่งด่วนบางทีนี่เรียกต้องการแรงงานนะแรงงานโอ้โหขานไป3ทีสมภารเรียกไป7ทีกวยกายยังไม่ครบนะ ไม่ขนขวายเลยไม่กระปรี้กระเปร่าเลยไม่เนี่ยมันช้าอันนี้เราจะไม่ทันการนี่คือบุญกิริยาวัตถุข้อสำคัญที่เราจะเจริญได้สองตัวนี้สองตัวนี้อปัจจายนามัยกับวิยาวัจจามัยนี้เข้าใจให้ลึกๆเข้าใจให้ชัดๆเพราะงั้นถ้าเราเองเราเบ่งเราก็อึดแหมเก่งอย่างนั้นน่ะก็ได้เท่าเก่าอะไรขี้แตกอยู่ตรงนั้นน่ะเป็นอึ่งอ่างพองลมอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ไปไหนหรอกแล้วก็ไม่ขนขวายขนขวายนี่ต้องกระปี้กระเปร่าต้องขยันหมั่นเพียรต้องอย่าดูได้ต้องพยายามเพิ่มพลังเพียรขนขวายคือการเพิ่มพลังเพียรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพยายามสร้างให้ตัวเองมีความเพียรที่เนียนที่มีสมรรถนะสูงขึ้นมีความเพียรสูงขึ้นขนขวายขึ้นมันเลวลงหรือยังไงนะอาตมาอยากถามถ้าคนเรานี่มีความภาคเพียรสูงขึ้นเนี่ยฮะอาตมาอยากจะถามอยู่ก็รู้ทั้งรู้อ่ะนะเพราะว่าเนี่ยไอ้สิ่งนี้นะมันซ้อนมันรู้สึกว่ามันสบายไอ้ตัวขี้เกียจลึกๆนี่เห็นแก่ตัวเห็นแก่พักนี่เวลาเราก็เกี่ยงไปเกี่ยงมามันเห็นแก่ตัวก็เพื่อนเราทำเยอะแล้วนี่มันก็พอกินพอใช้นี่นะเราก็ไม่ได้ไปมาเอาละมารวยอะไรแล้วนี่แน่แก่ตัวไปได้สารพัดนะเราไม่ได้มาทำเอาละมารวยอะไรนี่ไปทำทำไมมากมายละเมื่อย มันขี้เกียจเนี่ยมันแก้ตัวได้สารพัดเลยถ้าสองตัวนี้พวกเราได้เข้าใจกันทะลุเข้าใจกันอย่างดีแล้วปรับสองตัวนี้แหละอัปปัจจายนามัยกับเวยาวัจจมัยเนี่ยกระปรี้กระเปร่าขึ้นว้าแข็งแรงเอาภาระขนขวายคนนั้นคนนี้ก็ดูโอ้โหแต่ละคนแต่ละคนนี่มันน่าชื่นชมว่างั้นนะแล้วก็ถ่อมตนอยู่ในทีทำไปทำไปก็ไม่เป็นอึ่งอ่างพองลมอารวาสคนนั้นคนนี้อะไรต่างๆนะประนีประนอมดีอะไรต่างดีมันเป็นบทฝึกหัดถ้าเรารู้ความหมายอย่างนี้แล้วเราได้มากระทำจริงนะมันจะเกิดการปฏิบัติที่ปรับตัวปรับตัวมันไม่ง่ายนะเราจะปรับตัวบางทีเราจะประสานยังไงไม่รู้นะแทนที่มันจะเป็นประสานมันกลายเป็นประสานงานประสานงานมันกลายเป็นเรื่องโอ้โหอะไรนี่มันขัดมันต้องทำจริงแล้วมันถึงจะรู้เหลี่ยมรู้มุมมันถึงจะอะไรตะแนบเนียนจริงจังขึ้นมานะและการขนขวายนี่มันจะดีอย่างไรต้องทำขึ้นไปจะรู้ว่าโอ้อย่างนี้เองขนขวายอย่างนี้เองเราอุตสาหะวิริยะภาคเพียรระดมความเพียรขึ้นไปเรื่อยๆอย่าไปเฉยเฉยแฉะแฉะรอรังๆผัดไปผัดมาอย่างนี้ไม่ดีไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเพราะงั้นบุญสองตัวนี้แหละจะทำให้พวกเราประสบผลสำเร็จก็ดีปรากฏอย่างชัดเจนพิสูจน์ความจริงอันวิเศษก็ดีสองตัวนี้ส่วนปฏิทานามัยกับปัตตานุโมทนามัยที่เป็นบุญญาบุญกิริยาวัตถุข้อที่6ที่7สองตัวนี้เนี่ยเป็นแนวลึกเป็นแนวซ้อนจากผลของทานามัยศีลามัยภาวนาใหม่แล้วเราก็ทำได้จริงมีอัปจายนาใหม่คือธรรมะของพระเจ้าเนี่ยไล่เรียงลำดับขึ้นมานี่มีความสัมพันธ์ซ้อนมาเรื่อยๆรับตามลำดับตามลำดับพอมาถึงข้อที่6ที่7นี่เราจะปฏิทานนาใหม่คือมีเข้าถึงทานที่ลึกขึ้นสำเร็จด้วยการรู้จักเข้าถึงปัตตะแปลว่าการเข้าถึงเขาจะแปลเอาความว่าต้องช่วย อะไรทานปฏิทานนาใหม่ทานผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอะไรต่ออะไรไปแล้วอะไรเนี่ยมันก็คือจิตเปรตเขาแปลเปรตนี่ว่าผู้ล่วงลับไปแล้วผู้ตกร่วงหรือผู้ล่วงลับไปแล้วคือมันร่วงมันหล่นมันตกมันต่ำลงเพราะฉะนั้นในขณะที่คุณติดยึดอยู่กับที่คุณไม่เจริญขึ้นนี่ก็คือเท่ากับคุณต่ำเหมือนกันคนอยู่กับที่แต่เพื่อนเขาเดินไปเนี่ยวันแล้วก็ห่างขึ้นไปเขาสูงเราอยู่กับที่เนี่ยเท่ากับเราต่ำใช่ไหมเราอยู่กับที่แต่ความจริงมันไม่อยู่กับที่เรามันจะเสื่อมลงด้วยเพราะว่ากิเลสมันไม่ได้อยู่นิ่งมันจะทำให้เรายิ่งเกาะยิ่งติดยิ่งยึดยิ่งตกต่ำลงเพราะฉะนั้นเราควรจะพัฒนาตัวนี้ขึ้นถ้าเราพัฒนาตัวนี้ขึ้นได้เราก็จะเจริญขึ้นไปซ้อนเป็นเปรตที่ถูกพัฒนาขึ้นปฏิทานนามัยได้สละสิ่งที่ติดยึดได้สละอะไรก็แล้วแต่ทานนามัยนี่ เป็นอย่าว่าแต่แค่วัตถุทานเลยเป็นอภัยทานเป็นธรรมทานอภัยทานคือละสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อตนโลภก็ดีโกรธก็ดีกิเลสใดๆก็ตามเป็นพิษเป็นภัยต่อตนทั้งสิ้นได้ทานได้ให้ได้สละออกได้ขัดเกลาออกอันนั้นแหละวิเศษอันนั้นแหละคืออภัยทานยิ่งคุณได้เพิ่มอภัยทานอย่างนี้ขึ้นมามากมากมากมากมากขึ้นมากขึ้นเท่าใดนี่คือความเจริญนี่คือความเจริญนี่คือปฏิทานนามัยแล้วคุณก็มีปัตตานุโนโมทนามัยมีจิตลึกซึ้งที่จะยินดีในสิ่งที่ได้ดีคุณจะมีญาณปัญญาสำเร็จด้วยญาณปัญญาที่ยิ่งโอ้โหลึกซึ้งอย่างนี้มากมากมากมากขึ้นมากขึ้นเท่าใดนี่คือความเจริญนี่คือความเจริญนี่คือปฏิทานนามัยแล้วคุณก็มีปัตตานุโนโมทนามัยมีจิตลึกซึ้งที่จะยินดีในสิ่งที่ได้ดีคุณจะมีญาณปัญญาสำเร็จด้วยญาณปัญญาที่ยิ่งโอ้โหลึกซึ้งอย่างนี้ดีอย่างนี้แม่มีการซับซ้อนนี่จะเจริญขึ้นอย่างนี้ชั้นแล้วชั้นเล่าชั้นแล้วชั้นเล่าปัตตานุโมทนามัยคุณก็ยิ่งจะยินดีในธรรมะของพระพุทธเจ้านี่หนอโอ้วิเศษหนอลึกซึ้งหนอจะเริญขึ้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเลยหนอโอ้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยลึกซึ้งคัมภีราทุทสาทุรนุโพธาสั้นตาปณีตาอัตกาวจรานิปุณนาบัณฑิตเวทนิยาโอ้อย่างนี้เองคัมภีราลึกซึ้งทุรนุโพธาแม่เข้าถึงได้จริงนะปฏิบัติได้จริงอย่างนี้นะทุรนุโพธาสั้นตาไม่ใช่ทุรนุโพธาคัมภีราอะไรทุรนุโพธาสุทัสสะสุทัสสะนะเห็นได้ยากนะสุทัสสะเอาเห็นได้ยากก็ไปเอาทุรนุก่อนมาเลยมาเลยขัดเห็นได้ยากโอ้เราเห็นแล้วเห็นได้ยากรู้ได้ยากนะทุทัสสะทุทัสสะเห็นได้ยากรู้ได้ยากโอ้โหเรารู้ได้แล้วมันยินดีมันภาคภูมิใจเคยกันไหมล่ะแม่โอ้โหอันนี้นะมันปีติมันยินดีสิ่งที่มันเห็นได้ไม่ได้เห็นได้ง่ายๆนะกว่าเราจะเห็นบางทีเนี่ยท่านพูดมาตั้ง8ครั้งท่านพูดมาตั้ง800ครั้งโอ้โหเพิ่งรู้เพิ่งเห็นมันปัตตานุโมทนาใหม่มันยินดีมันเข้าถึงการสำเร็จด้วยอนุโมทนาความยินดีที่ลึกซึ้งซับซ้อนขึ้นมาอีกตั้งหลายชั้นคุณทำทานคุณรู้ผลของคุณก็ขั้นหนึ่งเรียกว่าอนุโมทนาธรรมดาใช่ไหมปฏิบัติศีลได้ผลธรรมดาคุณก็อนุโมทนาธรรมดาคุณก็ยินดีธรรมดาภาวนาใหม่คุณได้ธรรมดาเป็นชั้นธรรมดาคุณก็ได้ยินดีตามธรรมดาคุณยิ่งมีอัปปัจจายนามัยมีวิยาวัจจมัยมีผลที่สูงทานศีลภาวนาที่ซับซ้อนสูงขึ้นเป็นหมุนรอบเชิงซ้อนขั้นซ้อนสูงขึ้นเป็นขั้นตอนมากขึ้นอันนี้แหละเป็นปัตตานปฏิทานามัยและเป็นปัตตานุโมทนามัยที่ยิ่งลึกซึ้งขึ้นยิ่งลึกซึ้งเป็นอนุโมทนาชั้นสูงฟังเข้าใจไหมมันก็โอ้โหมันคัมภีรามันทุตสามามันเห็นได้ยากเราก็เห็นได้เนาะทุรนุโพธาตามเห็นได้ยากตามรู้ได้ยากเราก็ได้รู้ตามรู้ได้ทุรนุโพธาพุทธะแปลว่ารู้ตัดสรู้โอ้โหมันไม่ได้ตัดสรู้ง่ายๆนะนี่นะทุรนุโพธาทุทธะมันไม่ได้เห็นได้ง่ายๆนะเนี่ยโอ้โหมันเห็นแจ้งเห็นจริงได้อย่างนี้นะเนี่ยทุรนุโพธามันโอ้โหมันตัดสรู้มันรู้ได้ขนาดนี้นะโอ้โหสั้นตามันสงบจริงๆสงบอย่างนี้ไม่ใช่สงบไปนั่งสงบเงียบไม่ใช่มันสงบเพราะกิเลสมันหงอยแล้วกิเลสมันนิ่งแล้วกิเลสมันหงอแล้วกิเลสมันไม่มีแรงแล้วมันสงบเพราะกิเลสมันตายมันเงียบกิเลสไม่มีทำงานมีแต่กุศลจิตทำงานแข็งแรงยิ่งสงบยิ่งแข็งแรงยิ่งสงบยิ่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมยิ่งแคล้วคล่องว่องไวยิ่งปราดเปรียวสมรรถนะสูงยิ่งเหมาะควรแก่การงานยิ่งกรรมนิยะยิ่งสงบยิ่งกรรมนิยะกรรมัญญากรรมัญญาประพัสรายิ่งเบิกบานร่าเริงยิ่งประพัสสอนมันต่างกันนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันลึกซึ้งอย่างนี้มันยิ่งสงบสั้นตาเนี่ยมันไม่ใช่สงบ ธรรมดานะสันตาปณีตาโอ้โหมันสุขุมลึกซึ้งอย่างนี้เนาะปณีตาประณีตอย่างนี้สุขุมอย่างนี้ลึกซึ้งซับซ้อนอย่างนี้นะสันตาปณีตาอัตกาวจราไม่ใช่เรื่องเดาเลยปฏิบัติแล้วจึงจะรู้ของจริงเป็นอย่างนี้เดาเอาไม่ได้เดาเอาไม่ได้บางทีมันสลับกลับไปย้อนไปย้อนมาพูดเหมือนภาษาย้อนแยงซะด้วยซ้ำไปโอ้โหนี่ไม่ใช่ไปถือไปเดามิหน้าเราถึงเดาผิดมิหน้าคนนั้นคนนี้ถึงเดาผิดอาตมาถึงเห็นคนเดาอยู่ทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหเดากันคุ้มเข็มคุ้มเข็มไปกันใหญ่เลอะเทอะเลยมันไม่ใช่เรื่องเดานะมันเป็นเรื่องต้องเห็นแจ้งเห็นจริงต้องรู้จักของจริงต้องมีของจริงต้องชัดเจนในของจริงจริงๆเลยนะเดาไม่ได้นะมันโอ้โหวิเศษอย่างนี้เห็นอย่างนี้เลยนะเพราะมันถึงอัตกาวจราไม่ใช่เรื่องจะคาดคะเนด้นเดาเอาเท่านั้นนิพพุนาเป็นนิพพานเป็นเรื่องละเอียดเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องเบาบางเป็นเรื่องนิพพุนาท่านเรียกฐานนิพพานและนิพพุนานี่เป็นฐานนิพพานท่านแปลนิพพุนานิพพานด้วยโอ้เป็นเรื่องที่จะว่าตัวตนก็ไม่ใช่ตัวตนแล้วนิพพุนาโอ้มันละเอียดลึกซึ้งยิ่งอย่างนี้เองนิพพุนาบัณฑิตเวทนียาบัณฑิตแท้เท่านั้นถึงจะรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งนี้บัณฑิตแท้ท่านไม่ใช่บัณฑิตไปจบมาปริญญาเอก7ใบดอกเติมมา7ดอกอะไรนี้ไม่ใช่ไอ้ยังงั้นไม่ใช่บัณฑิตแท้บัณฑิตแท้นี่คือผู้ปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงที่แท้จริงเลยว่ายิ่งเป็นนามธรรมยิ่งเป็นความลึกซึ้งนี่โอ้โหลึกซึ้งนี่มันเดาไม่ได้นะมันสลับซับซ้อนด้วยบางทีมันย้อนแยกในตัวมีไดอะเล็กติกมีสิ่งที่วิพาทเชิงวิพาทมันดูเชิงปฏินิสักขะหลายอย่างเช่นว่ายิ่งบรรลุยิ่งสงบยิ่งแคล่วคล่องยิ่งสงบยิ่งทำอย่างก็โหพลังงานปราดเปรียวยิ่งสงบอ้าวสงบไม่ใช่ยิ่งอยู่นิ่งๆเหรอไม่ใช่ยิ่งสงบยิ่งอยู่เงียบๆไม่เงียบหยุดให้ได้แต่ต้องพูดให้ดังหยุดให้ได้แต่ต้องพูดให้ดังมันสงบอย่างนั้นหยุดได้เลยหยุดได้เลยไม่มีกิเลสแต่พูดได้พูดดังทีเดียวนี่เป็นต้นโอ้มันเป็นเรื่องประหลาดนะเป็นเรื่องซับซ้อนเป็นเรื่องพิเศษนะเนี่ยมันเป็นบัณฑิตวัฒนียานี่เป็นเรื่องศาสนาพระพุทธเจ้าที่ซับซ้อนเพราะงั้นถ้าผู้ใดได้เข้าถึงปฏิทานนามัยเข้าถึงปัตตานุโมทนามัยอย่างที่อาตมาอธิบายสู่ฟังเนี่ยโอ้มันยินดีในสิ่งที่ลึกซึ้งในสิ่งที่วิเศษขึ้นไปเรื่อยๆเสร็จแล้วคุณก็ยิ่งไปฟังธรรมจากบัณฑิตอยากจากผู้รู้เสริมเข้าไปอีกโอ้โหมันเป็นบุญของเราเนาะเราได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังได้ฟังวันนี้ได้ฟังมั้งไหมนะได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินโอ้โหเข้าใจลึกซึ้งขึ้นอานิสงส์5ประการเต็มเปี๊ยบเลยหนึ่งได้ฟังสิ่งที่ใหม่ๆแปลกๆโอ้โหชัดเจนยิ่งขึ้นเข้าใจยิ่งขึ้นกว่าสองข้อ3ไอ้ที่สงสัยลังเลลดลง4สัมมาทิฏฐิขึ้นมิจฉาทิฏฐิที่มีอยู่ลดไปไอ้ที่มันเพี้ยนๆอะไรมันก็เกลายิ่งขึ้นเกิดพ้นสงสัยยิ่งขึ้นยิ่งสัมมาทิฏฐิตรงขึ้นจิตใจเบิกบานร่าเริงอานิสงส์ในการฟังธรรมก็เกิดขึ้นธรรมสวนามัยไปฟังธรรมยิ่งฟังธรรมก็เป็นบุญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพราะเรายิ่งได้ปฏิบัติก็ยิ่งฟังธรรมกับผู้ที่มีความรู้เป็นบัณฑิตแต่เป็นสัตบุรุษยิ่งเทศยิ่งทำเราก็ยิ่งโอ้โหพูดเทศต่อไปคุณก็เป็นพระธรรมกถึกเองมีบุญที่นี่แจกธรรมทานแล้วเป็นธรรมเทศนาใหม่สำเร็จด้วยการเป็นผู้เทศเพราะคุณเองคุณได้มาหมดได้ยินฟังเสริมฟังธรรมสวรรค์ใหม่ฟังจากปราดฟังจากบัณฑิตฟังจากผู้รู้ฟังจากสัตบุรุษสัตบุรุษเสริมให้เราก็ไปปฏิบัติยิ่งเสริมยิ่งดียิ่งดีคุณก็ยิ่งเป็นสัตบุรุษแทนขึ้นมาหรือเป็นผู้มีภูมิธรรมเป็นผู้มีธรรมะขึ้นมาคุณก็แจกทำเป็นทานเป็นธรรมเทศนาใหม่ให้ธรรมะเทศเป็นพระธรรมกถึกเป็นผู้ที่เทศเป็นผู้ที่แบ่งแจกบุญในแก่ผู้อื่นเลยทิฏฐุชุกรรมข้อสุดท้ายของบุญกิริยาวัตถุ10ความเห็นก็ตรงความกายกระทำก็ตรงทิฏฐุชุกรรมมีทั้งกรรมมีทั้งทิฏฐะทิฏฐิอุชุทิฏฐุชุกรรมกรรมอัน ตรงตามความเห็นถ้าจะแปลโดยพยัญชนะเลยกรรมเพราะฉะนั้นคุณก็เลยเป็นคนที่มีกรรมมีการกระทำที่ตรงตามที่คุณเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิตุชุแปลว่าตรงทิฏฐุชุคือเห็นตรงกรรมที่กระทำตามความเห็นที่ถูกตรงเป็นสัมมาทิฏฐิและได้ปฏิบัติมาจนกระทั่งเกิดบุญ9ข้อนี้รวมเลยทิฏฐุชุกรรมเพราะฉะนั้นคุณก็เป็นคนมีกรรมเป็นกุศลกรรมที่ได้ปฏิบัติมาแล้วเป็นบุญ9ข้อคุณก็เป็นผู้ที่มีทิฏฐุชุกรรมกรรมที่ตรงตามความเห็นที่คุณได้ปฏิบัติมาอันสมบูรณ์นี่เป็นบุญข้อสุดท้ายเป็นบุญที่เก็บรวบยอดหมดเลยนะเพราะฉะนั้นแม้ที่สุดคุณเป็นข้อที่9เป็นธรรมเทศนาใหม่คุณก็เป็นผู้ที่มีธรรมะที่จะแจกทำเป็นทานแล้วแสดงว่าคุณจะต้องมีมากขึ้นมาจนกว่าจะมาทำหน้าที่ฐานะอย่างนี้ใช่ไหมเพราะมันก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นมาจะเห็นได้ว่าเนี่ยบุญข้อที่1ทานไม่2ศีลไม่3ภาวนาไม่ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆ3ข้อนี้แหละเป็นตัวปฏิบัติแท้นอกนั้นเป็นข้อที่ลึกซึ้งขึ้นอัปปจายนะไม่ก็ดีวยาวัจจะไม่ก็ดีเตือนอีกทีหนึ่งก่อนจากพวกเรานี้มีทานมีศีลมีภาวนาพอสมควรอย่าลืมอัปปจายนะไม่ทอมต้นรู้จักฟังคนอื่นเคารพคนอื่นให้เกียรติคนอื่นอย่าไปเอาชนะข้าคารอย่าไปเบ่งไปอะไรต่ออะไรยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนขึ้นมายิ่งในละอัตตาตัวตนได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็จะทำให้วงหมู่กลุ่มพลังรวมพลังงานที่จะเป็นปึกแผ่นที่จะมีพลังแรงพลังสร้างสรรค์ที่มากขึ้นได้อย่างแท้จริงอัปปจายนะไม่และยิ่งขนขวายวิยาวจะไม่ยิ่งขนขวายเพิ่มขึ้นข้อที่4ข้อที่5เสริมหนุนซ้อนกันไปอีกมีวิยาวัจจะไม่จริงๆใครรู้ตัวว่าตัวเองไม่มีความขนขวายเลยมันเบื่อมันขี้เกียจมันเซ็งมันเหนื่อยมันไม่เอาหรือมันไม่เอามันไม่ถึงขนาดนั้นก็ตามมันแค่ว่าไม่เป็นไรหรอกเพื่อนฝูงก็ทำแล้วเราแค่นี้ก็พอแล้วเรามักน้อยนี่ไม่ต้องไปทำมากหรอกมักน้อยนี่มักน้อยแล้วก็กินน้อยอยู่แล้วแล้วก็ทำน้อยอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเคยสอนให้สันโดษในกุศลไหมพระพุทธเจ้าเองยังไม่สันโดษในกุศลท่านนั้นที่ท่านจะปรินิพพานแล้วนะท่านยังไม่สันโดษในกุศลเลยแล้วพวกคุณมีมากขนาดไหนกันเชียวนะจะสันโดษในกุศลเนี่ยมีมากแล้วเหรอ พูดแล้วมันเถียงไม่ได้หรอกนะสัจจะพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเถียงไม่ได้เราอย่าไปพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ละเอียดจริงๆเลยทุกด้านทุกมุมพูดออกมาแล้วเนี่ยมันโอ้มันต้องยอมแพ้ทุกอย่างเลยเพราะอาตมาแค่อ่านพระไตรปิฎกแค่นี้นะเราจะจำได้เท่าที่อาตมามีภูมิก็เอามาใช้ขนาดนี้ถ้าอาตมายิ่งเป็นนักอ่านนะอ่านพระไตรปิฎกได้มากๆออกมาโอ้โหอาตมาว่าพวกคุณนี่คงไม่ต้องกระดิกเลยนะตายแล้วพูดมาตรงไหนปั๊บโดนหมดเลยไม่กระดิกขนาดนี้ยังกระดิกยังยากเลยนะมันโอ้โหพระเจ้าในละเอียดอ่อนจริงๆทุกมุมทุกเหลี่ยมท่านตัดไว้นี่ครบดิ้นไม่หลุดเลยนะเป็นสิ่งที่ต้องยอมต้องจำนนอย่างแท้จริงนะเพราะงั้นก็ขอเสริมย้ำอย่าลืมขอให้เอาอัปปัจจยนามัยและอวยยาวัจจะไม่ไปภาคเพียรขึ้นมันจะได้เกิดผลเป็นปัตตานุโมทนามัยและปฏิทานามัยที่เป็นกำลังเสริมซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะมีวาระเวลาที่ได้มีการแสดงธรรมอย่างที่แสดงนี้ต่อไปคุณก็จะได้มาเป็นผู้แสดงธรรมแทนอาตมาต่อไปนะเพราะคุณเป็นผู้มีทิฏฐุชุกกรรมของคุณอย่างสมบูรณ์แบบหรือว่าได้อย่างมากเพียงพอที่จะเป็นพระธรรมกถึกได้แล้วนะก็เป็นตัวอย่างเป็นพระสงฆ์อริยสาวกอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้สืบพระศาสนาสำหรับวันนี้ก็เอวังลงเพียงเท่านี้ในเรื่องของศาสนาเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของความเชื่อถือความยึดถือหรือนับถือศาสนาเนี่ยนะเป็นเรื่องของความเชื่อถือความยึดถือความนับถือฟังภาษาไทยพวกคุณก็คงจะพอเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าผู้ใดนี่นะมีศาสนาเขาว่าเขามีศาสนาคนเราทุกวันนี้ในโลกนี้ก็แต่เดิมมาคนเราอยู่กันอย่างเป็นสุขมาก่อนมาตอนนี้ชุด

เราจะดีขึ้นนั่นอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือแม้แต่ในรูปธรรมที่อาตมาพูดไปแล้วแม้แต่ในรูปธรรมแม้แต่ในเรื่องของศรัทธาที่เราควรจะทำเป็นรูปธรรมเช่นว่าพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเราก็ต้องรู้จักเคารพกราบไหว้บูชานี่เป็นลักษณะดีใช่ไหมเคารพกราบไหว้บูชานับถือแสดงดูซิว่าคุณจะแสดงยังไงกายกรรมทำยังไงคือรูปร่างของลักษณะศรัทธาเคารพนับถือบูชาปาจีกรรมปากพูดพูดยังไงที่มันจะให้เกิดคุณค่าหรือให้เกิดลักษณะที่เป็นการเชื่อถือนับถือเคารพนับถือบูชาในสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่ผู้น่าเคารพผู้ควรเคารพจะเป็นสมณะสมณะอโศกนี่ใช้ไม่ได้เลยเหรอสมณะนี่ก็ไม่ไปบุ่นวายอะไรเหมือนโลกเขาอะนะแค่ไปทำอบายมุขไปทำเดรัจฉานวิชาก็ไม่ทำแล้วนี่ศีลก็ดีวินัยก็ดีก็ดูพอได้นะเคร่งครัดอยู่พอได้กินก็กินมือเดียวเนื้อสัตว์ก็ไม่กินเงินทองก็ไม่มีสักบาทดูดูเลยแหละนะเดี๋ยวสะสมกอบโกยไว้เนี่ยโหส่วนตัวไว้ได้สักล้านสองล้านจะศึกอะไรเนี่ยเราดูนะแต่ไม่หรอกเพราะว่าพวกเราก็ไม่ได้ไปทำบุญส่วนตัวกันมากมายนักนานๆทีก็ช่วยเหลือเฟื่องฟายเล็กๆน้อยๆอยู่พวกเราไม่ค่อยเท่าไหร่อาตมาเห็นว่าเป็นได้และแต่ละท่านอาตมาก็เชื่อว่าถ้าแต่ละท่านได้ระมัดระวังอยู่แล้วแล้วก็เคร่งครัดในวินัยในข้อพวกนี้ไม่สะสมหรอกไม่ต้องสะสมพิสูจน์ได้อยู่แล้วว่าไม่ต้องสะสมเงินทองเลยเนี่ยมันอยู่สบายอยู่แล้วเห็นความสบายซ้อนเลยนะว่าเราไม่มีเงินไม่มีทองนี่สบายกว่ามีเงินมีทองนะแล้วเราก็เป็นไปได้นี่สมณะของเรา90กว่ารูปนี่หมายจะขึ้นหลักร้อยนี่ไม่รู้ว่าจะยังไงร้อยไปแล้วลดลงมาอีกแล้วเมื่อไรจะร้อยอีกไม่รู้อาตมาถึงบอกว่าสังเกตนะองค์ที่ร้อยนี่จะมีกี่องค์นี่มีไปองค์นึงแล้วนะพอถึงร้อยองค์นั้นน่ะเป็นองค์ร้อยนะองค์ที่ร้อยนั่นเสร็จแล้วพอถึงร้อยลดลงมาอีกสึกออกไปอะไรไปหักขาหักก็ไปเพราะฉะนั้นก็ต้องเพิ่มมาอีกไปองค์ไหนไม่รู้จะเป็นองค์ที่ร้อยอีกเป็นองค์ที่สองเนี่ยจะมีแล้วดูซิว่าร้อยแล้วขึ้นไปอีกได้เท่าไหร่หรือเปล่าแล้วก็จะลดต่ำกว่าร้อยอีกหาปะไปโดนที่ร้อยองค์ที่สามอีกหรือไม่ยังไม่รู้เลยเนี่ยก็จะเลยไปได้ตั้งหลักไปถึงเป็นโอ้โหเลยร้อยไปจนกระทั่งไม่ลดหย่อนลงมาหาร้อยอีกแล้วเนี่ยอีกเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยไม่ง่ายนะแต่ก็เถอะในสมณะเรานี่อาตมาว่าน่าเคารพบูชาไหมจะดูทางศีลทางวินัยพฤติกรรมอะไรของท่านความเป็นอยู่ของท่านความดำเนินไปน่ากราบน่าเคารพไหมเป็นคนลดละมักน้อยสันโดษเป็นผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมในวินัยแล้วก็สร้างสรรค์เกื้อกูลเป็นประโยชน์อย่างน้อยก็เป็นตัวอย่างที่จะกราบเคารพบูชาได้คนในระดับอย่างนี้เคารพบูชาได้ไหมไม่ไปแย่งกามไม่ไปแย่งอัตตามานะไม่ไปแย่งลาภยศสรรเสริญหรือว่ามันไปนั่งแสวงหาโลกียสุขเสพอะไรจนเหมือนกับชาวบ้านเขาจริงๆเลยนะพอจะเคารพได้ไหมถ้าไม่ก็เอาไปเทียบเคียงองค์ไหนแน่ทั้งไหนนะมีอยู่ในประเทศไทยมีกี่องค์ละสองแสนสามแสนเอาไปเทียบเลยองค์นี้ไปเทียบดูองค์นี้ไปเทียบดูองค์นี้ไปเทียบดูเทียบดูสิแล้วก็ตัดเกรดมาเลยอันนี้เคารพได้นะอาตมากล้านะกล้าท้าทายอย่างนั้นเลยนะเคารพได้ไปขอไปตรวจละเอียดเถอะองค์ไหนที่วันแน่ในเมืองไทยแล้วก็ให้ตัดเคิร์ฟเลยนะตัดเนี่ยองค์นี้อยู่ในเกรด A องค์นี้เกรด B องค์นี้เกรด C องค์นี้เกรด D อะไรคุณก็ตัดไปเลยอาตมาว่าพระอโศกอยู่ในเกรด A อยู่นะในจำนวน 200,000-300,000 รูปในประเทศไทยนี่นะนะถ้าจะกราบเคารพก็กราบเคารพอยู่ในเกรด A อยู่นะเราไม่ได้หมายความว่าเรามีแต่ของอโศกนะพระอื่นๆใน 200,000-300,000 รูปท่านดีๆอย่างที่พวกเรามีดีนี่ก็มีก็คุณไปสอดส่องสิแต่นี่มารวมเป็นหมวดหมู่แล้วอาตมาว่าค่าเฉลี่ยของพระชาวอโศกนี่เกรด A ไม่น้อยนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็อาตมาว่าไม่เบาอยู่นะอ้าวจริงๆนี่ไม่ใช่ว่าเราหลงนะเพราะฉะนั้นอาตมาว่าน่าเคารพกราบไหว้นับถือต้องกราบเคารพนับถือศรัทธาลองคิดศรัทธาคิดนับถือคิดเคารพบูชากันดูมากขึ้นหน่อยอาตมาไม่ได้บังคับนะขออภัยถ้าเราทำใจในใจอย่างที่อาตมาว่าจะดีขึ้นนี่คือการเพิ่มศรัทธาเพิ่มลักษณะที่จะเป็นรูปธรรมด้วยแล้วนามธรรมคุณก็ให้เกิดจริงด้วยอาตมาบังคับนามธรรมใครไม่ได้หรอกและแม้แต่บังคับให้เกิดให้คุณทำรูปธรรมอย่างนั้นอย่างนี้กิริยาอย่างนั้นพฤติกรรมอย่างนั้นท่าทีอย่างนั้นอาตมาก็บังคับไม่ได้คุณต้องทำคุณเอง ถ้าคุณเข้าใจคุณก็บังคับตัวคุณเองทำทำดูสิไอ้อย่างนี้แหมมันทำไม่ลงมันประดักประเดิมมันไม่เคยทำก็ฝึกไปอาตมาว่ามันไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะจะเคารพบูชาสิ่งที่น่าเคารพสิ่งที่น่าบูชาไม่ว่าจะเป็นวัตถุอย่างที่อาตมายกตัวอย่างพระบรมสารีริกธาตุหรือพระพุทธรูปที่ไหนก็ตามถ้าเราอ่อนน้อมเคารพพระพุทธรูปก็คือตัวแทนสิ่งแทนเป็นแต่เพียงเราไม่ส่งเสริมให้สร้างเท่านั้นเองเพราะมันมากแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไปลบหลู่พระพุทธรูปพระพุทธรูปก็ปั้นขึ้นมาเป็นสิ่งแทนพระพุทธเจ้าเข้าใจให้ถูกกันแล้วกันถ้าเราสร้างทั้งกรรมกริยากายกรรมวจีกรรมโดยเฉพาะมโนกรรมเป็นพลังงานทางนี้ด้วยมันจะเกิดพลังรวมพลังศรัทธาพลังนับถือบูชาพลังเคารพบูชาพลังงานอันนี้รวมกันจะผนึกแน่นขึ้นมาแน่นขึ้นมาท่านแน่นกันอยู่อย่างดีแล้วเราเกิดพร้อมใจกันว่าขอให้พลังนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาปาฏิหาริย์อะไรอะไรก็ได้นะอยากได้ไหมล่ะศาสนาที่เขาใช้วิธีนี้เยอะแล้วก็ทำมาแล้วกันนานเท่านานมาแต่ตราตั้งแต่โบราณกาลดึกดำบรรพ์ก็ใช้วิธีนี้แหละแต่เขาไม่เข้าใจความจริงอธิบายไม่ออกอย่างอาตมาอาตมาอธิบายออกนี่อาตมาว่าอาตมาอธิบายได้เก่งพอสมควรแล้วนะฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยเข้าใจไหมซึ่งมันไม่ใช่เรื่องลวงนะมันไม่ใช่เรื่องพลางมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องเหตุปัจจัยเพราะเหตุนี้จึงเป็นผลนี้เพราะอย่างนี้จึงเป็นอย่างนี้อย่างชัดเจนแม้จะอธิบายนามมาทำก็ตามเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราได้เพิ่มมันจะเพิ่มได้อย่างไรอธิบายไปแล้วต่างคนต่างไปคิดทำขึ้นกันแล้วกันนะนี่หน่อยต่อไปพระวิหารเราเสร็จนี่โอ้จะเคารพบูชาจะอะไรต่ออะไรกันก็คงจะเป็นขึ้นนะอาตมาเองอาตมาขอร้องอยู่อย่างจะไปเคารพบูชากันก็ขอให้เคารพบูชากันด้วยมือ10นิ้วอย่าเอาดอกไม้ธูปเทียนไปจุดไปอะไรกันนะอาตมาว่ามันออกนอกรีดพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่าที่สร้างเรือนไฟนะเพราะศาสนาพุทธที่มีเรือนไฟนี่ออกนอกรีดแล้วคืออยู่ในชาพรหมชารสูตรนี่พระพุทธเจ้าท่านอธิบายไว้ว่าศาสนาเสื่อมเริ่มเสื่อมขึ้นมาก็คือว่า 1. มีผู้แสวงหาอาจารย์คือเสื่อมจนกระทั่งมีผู้ออกแสวงหาอาจารย์ผู้ออกแสวงหาอาจารย์ในระดับหนึ่งก็เป็นระดับที่เคร่งพอสมควรออกแสวงหาอาจารย์ในป่านี่เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วนี่เรื่องความเสื่อมไงท่านบอกว่าความเสื่อมประเภทที่1ออกแสวงหาอาจารย์ในป่าซึ่งออกแสวงหาอาจารย์ในป่านี่ศาสนาพุทธอาจารย์ไม่ได้อยู่ในป่าเนี่ยอาตมาพยายามตั้งข้อสังเกตให้ฟังแต่คนไม่เข้าใจอ่านก็อ่านผ่านนะความหมายเป็นอย่างนี้อ่านผ่านออกแสวงหาอาจารย์โดยเข้าป่าไม่มีเสียมไม่มีตะกร้าออกไปหรอกนะอาตมาเอาเนื้อความนะภาษาของท่านไม่เป็นอย่างที่อาตมาพูดเราเป็นภาษาของพระไตรปิฎกภาษาพระอยู่ว่าฟังเรายากแต่อาตมาอธิบายเป็นภาษาไทยนี่ให้ฟังง่ายๆออกแสวงหาอาจารย์ในป่าโดยไปอย่างเคร่งครัดเลยนะไปนั่งบำเพ็ญอยู่ในป่าเก็บผลไม้หล่นฉันยังชีวิตไปรอหารออาจารย์หาอาจารย์ไม่พบเจอแต่ฤาษีแหละเป็นอาจารย์เพราะฉะนั้นศาสนาก็เริ่มเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพวกที่ไปแสวงหาอาจารย์ในป่านั้นจะไม่เจออาจารย์ของพุทธที่แท้จริงเพราะพุทธนั้นอาจารย์จะอยู่ในเมืองสังเกตได้ง่ายๆพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นน่ะท่านเองท่านก็บำเพ็ญไปบำเพ็ญในป่าซึ่งบำเพ็ญ6ปีนั้นพระพุทธเจ้าบำเพ็ญผิดพอบำเพ็ญเสร็จแล้วท่านก็เห็นว่าอ๋อพวกที่ปอในป่านี่เองอะเนาะท่านก็เลยไปเจอลูกศิษย์ในป่าสิเพราะว่าคนไปแสวงหาผิดท่านก็เลยไปผิดตามพอผิดตามก็เลยไปเจอพวกที่แสวงหาก็เลยไปเจอกันในป่าพอเจอกันในป่าสอนกันไม่นานเพราะพระพวกนี้มีบารมีแล้วพระพุทธเจ้าพูดไปกับอจินไตยนะท่านเองท่านต้องมีลูกศิษย์ลูกหาของท่านอย่างเป็นบารมีพร้อมก็ไปเจอในป่าเจอในป่าก็บอกปัดเถอลูกศิษย์เก่าเจอท่านก็เรียกชื่อทั้งนั้นนะพระพุทธเจ้าท่านรู้จักหมดแล้วว่าท่านมีบารมีท่านเรียกชื่อทั้งนั้นนะอ้าวมาแล้วเหรอสารีบุตรเออมาแล้วเหรอโมคคลามามาพวกนี้งงทั้งนั้นเอ๊ะทำไมท่านรู้ชื่อเรามาทั้งนั้นนะท่านเรียกชื่อเลยแม้แต่แค่ขนาดอย่าไปว่าถึงขนาดพระสารีบุตรและขนาดคารวาสสุทัตตะอนาถบิณฑกเศรษฐีพอสุดอนาถบิณฑกเศรษฐีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพอเดินเข้าไปพระพุทธเจ้าก็ทักอ้าวสุทัตตะมานี่แน่อนาถบิณฑกเศรษฐีก็งงทำไมท่านรู้ชื่อเราวะเข้าไปเลยเราไปกราบเคารพอย่างนี้เป็นต้นคือไม่ต้องพูดหรอกอจินไตยเหล่านี้ท่านพร้อมอยู่แล้วนะ พราะงั้นเมื่อท่านไปพบลูกศิษย์อยู่ที่ป่ามันหลงผิดหมด นี่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มหลงผิดกันมากแล้วเนี่ยไปหาอาจารย์ในป่ากันพุทธนี่แหละเนี่ยขนาดนี้ก็ยังขนาดนี้คุณคิดดูกันแล้วกันอาตมายังหลงเข้าไปอยู่ป่าแสมเลยพูดเป็นไปทำไมมีนะอาตมายังพัดผูไปอยู่ในป่าแสมเขาลากออกมาแล้วเนี่ยเดียวอาตมามันไม่เป็นคนงมงายเท่านั้นเลยไม่งั้นจมอยู่ในป่าแสมอยู่กับป่าตีนอยู่นะไม่ออกมาแต่นี้อาตมาพอดีอาตมาไม่ได้เป็นคนงมงายก็เลยมาพระพุทธเจ้าก็สอนให้บรรลุพอสอนบรรลุเสร็จแล้วในป่านั้นได้อาจารย์ท่านก็ถอยออกมาให้เรื่อยพอมาข้างป่าพอมาพบพยัสสะพอมาพบเพื่อนพยัสสะนะได้อีกท่านก็สอนมาเป็นพระอริยะเป็นพระอรหันต์ได้เสร็จพอได้พระอรหันต์เสร็จอ้าวพวกเธอจงเข้าไปสอนกันในป่ามีไหมไม่มีไปเลยไปในนิคมไปในเมืองไปแหล่งละองละองละองอย่าไปซ้อนกันแหล่งละสององไปสอนผู้มีดวงทุลีในดวงตาน้อยยังมีอยู่ไปเผยแผ่ในเมืองไม่ใช่ให้บอกไปในป่าแต่สำนวนกันบอกว่าเราชอบป่าเรารักป่านั่นเป็นสำนวนเรามีป่าในใจพระพุทธเจ้านั่นก็ป่าที่ไหนเราก็ทั้งตลอนตลอนตลอนสอนอยู่เชตวันวิหารแล้วมากที่สุดส่วนเจ้าเชตมากที่สุดใน 45 พรรษาแต่เขาก็เป็นสำนวนซึ่งอันนี้นะมันลึกซึ้งอาตมาไม่รู้จะพูดยังไงก็ค่อยๆพูดไปนะนะเพราะงั้นหนึ่งผู้ที่เสื่อมเพราะไปป่าให้เคร่งเลยนะไปหาผลไม้เก็บผลไม้หล่นกินรอในป่านี่เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วรออาจารย์ไม่เจอหรอกสองแย่กว่านั้นไปรอในป่าก็ไม่ไหวอดก็ไม่ได้แล้วตอนนี้มันทนไม่ไหวแล้วเอาเตรียมเสียมเตรียมตะกร้าเข้าป่าไปขุดเผือกขุดมันกินขุดอะไรตัดต้นหมากรากไม้กินแล้วเสื่อมหนักเข้าไปใหญ่นั่นคือพวกที่มิจฉาทิฏฐิหมู่แรกอีกหมู่หนึ่งหาในเมืองแต่ไปหาที่ที่มีเรือนไฟไอ้เรือนไฟเนี่ยมันก็ผิดแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนกับไปป่านั่นแหละเพราะงั้นพระในเมืองที่มีเรือนไฟโอ้นี่มีโบสถ์วิหารศาลาโอ้จุดธูปเทียนกันขึ้นบูชาอัคคียันอันสิญจนยันมีน้ำเป็นสื่อมีไฟเป็นสื่อบูชาเหมือนอย่างลัทธิต่างๆผิดเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าวัดใดมีจุดธูปเทียนบูชากันคลื่นอยู่นั่นแหละวัดที่มีเรือนไฟผิดมิจฉาทิฏฐิไปหาอาจารย์ที่นั่นไม่ได้หรอกอาจารย์ที่นั่นจะไม่ใช่อาจารย์ที่สมบูรณ์ไม่ใช่อาจารย์ที่เป็นพุทธแท้นะแสวงหาผิดที่ผิดผู้ผิดคนนั่นคือมีเรือนไฟทีนี้เรือนไฟเท่านั้นยังไม่พอเรือนไฟเล็กเรือนไฟน้อยไม่พอสร้างเรือนไฟใหญ่เลยทีนี้เป็นที่บูชาใหญ่สร้างไว้ในทางสี่แพร่งสร้างมุกสี่ด้านภาษาสำนวนนะก็หมายความว่าสร้างให้มันใหญ่โตโออาหรูหราเป็นเรือนไฟเป็นโบสถ์วิหารใหญ่เพื่อดึงดูดคนเข้าไปหาล่อคนเข้าไปหาหรือล่อแมลงนะเป็นไฟที่ล่อแมลงคล้ายๆงั้นนะยิ่งผิดใหญ่เลยอาจารย์ที่ยิ่งทำอันนี้ครื้นเครงครื้นคลานใหญ่ยิ่งออกนอกเรื่องนอกดาวใหญ่เลยยิ่งไปใหญ่กันเลยเดี๋ยวนี้โอ้โหแสวงหาไม่ถูกทางกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจกันไม่ได้ง่ายๆนะเพราะงั้นขอให้ถ้าเรามีการบูชาก็บูชาอย่างพุทธอย่าใช้อัคคียันอย่าใช้สิญจนยันบูชาด้วยจิตวิญญาณบูชาด้วยท่าทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมซึ่งมีรูปแบบของพุทธอยู่พร้อมอยู่แล้วทำเอาเพราะจะสร้างพลังงานจะสร้างอำนาจศักดิ์สิทธิ์จะสร้างอำนาจของสิ่งที่เป็นนามธรรมขึ้นมาอาตมาสอนมา20กว่าปีแล้วอาตมาเชื่อว่าพวกเราได้เข้าใจด้วยปัญญามาประสบกับเพราะฉะนั้นยุคนี้เป็นยุคปัญญาอาตมาว่าอาตมาได้สอนมา20กว่าปีใส่ปัญญามาพอแล้วเพราะฉะนั้นทศวรรษนี้เป็นทศวรรษแห่งปัญญาอาตมาจึงไม่กลัวพวกคุณจะได้ปัญญาหรือจะเลอะเทอะในเรื่องปัญญาจึงกลับไปหาศรัทธาฟังให้ดีนะวิธีการของอาตมาเนี่ยจึงกลับไปหาศรัทธาเพราะแน่ใจในปัญญาของคุณไม่งมงายแล้วเพราะงั้นจะพยายามอธิบายถึงเรื่องศรัทธายังไงยังไงพวกคุณก็จะเข้าใจได้โดยไม่งมงายและไม่อาตมาเชื่อว่าพวกคุณจะไม่ที่ไปทำแบบศรัทธาพวกเก่าๆพวกนั้นแน่ๆเพราะคุณเข้าใจแล้วนอกจากคนที่อวดดีนึกว่ามีปัญญามากกว่าอาตมาบอกเออนี่สอนผิดทางแล้วเท่านั้นแหละเอ๊ะทำไมกลับไปกลับมาทำไมเป็นอย่างนี้อีกล่ะเรื่องปฏินิสสคะเรื่องที่กลับไปกลับมาปฏินิสสคะคือย้อนทวนย ย้อนกระแสกลับไปในส่วนที่นั้นส่วนนี้มีทั้งกาลเป็นสัพพุริสธรรมเป็นเรื่องที่จะต้องประเมินประมาณต้องรู้กาลเทศะรู้บุคคลรู้ชุมชนรู้อัตถะรู้ธรรมะรู้ธรรมัญญุตาอัฏฐัญญุตาเนื้อหาของมันอย่างชัดเจนจึงจะเอามาประมาณสร้างทำตามกาละตามยุคตามสมัยได้ถูกสัดส่วนเนี่ยอาตมาก็มาถึงวาระนี้แล้วอาตมาก็พยายามที่จะให้พวกเราได้เข้าใจสิ่งที่ลึกซึ้งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องศรัทธาจะให้พวกเราได้เสริมศรัทธาด้วยการประพฤติปฏิบัติและกระทำขึ้นนามธรรมมีจริงรูปธรรมวจีกรรมกายกรรมก็ตามเสริมซ้อนทำให้เกิดนามธรรมนี้ได้ที่นี่มันยังไม่เสร็จนะรูปธรรมพวกเหล่านี้หลายๆคนก็บอกว่าโอ้ทำไมทำอะไรอะไรต่างๆนานาไอ้นนท์ไอ้นี่อะไรมากมายนะอาตมาว่ามันไม่มากไม่มายเราตามประสาเรานะเราเองเราไม่ได้ไปที่ใดเรียรายหรือว่าบอกบุญหรือว่าทำอะไรอะไรประเจิดประเจยเหมือนอย่างเขาไม่ได้ทำวัตถุขายไม่ได้ไปที่เรียรายคนนอกเนี่ยเราเอาเงินพวกเราเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่ใช่อาตมาไม่ได้สอนเนี่ยบอกคุณเป็นลมโมโทสันไปที่เอาเปรียบเอาราดมนุษย์มานานแล้วก็ไปกอบโกยนะโลภมามากๆเสร็จแล้วเอามาสร้างเอามาทำเอามาให้อัตมาทำโน่นทำนี่อะไรมากมายมันซ้อนอัตมาสอนเมื่อคุณไปก็มักน้อยสันโดษไม่แต่ไปรีดนาทาเร่นคนแล้วมันก็ได้น้อยขนาดได้น้อยๆเนี่ยเรามาทำยังได้ขนาดนี้เลยแล้วบอกบุญพวกคุณก็ไม่ได้บอกบุญเหมือนอย่างกับพวกที่ข้างนอกเขาถ้าใครไปวัดไปวาที่อื่นๆก็จะรู้ว่าเขาบอกบุญกันขนาดไหนนี่ถ้าเผื่อว่าที่อื่นนี่เขาตั้งให้พวกคุณเป็นหัวหน้าสายหมดแล้วเนี่ยจริงไหมฮะนี่ตั้งให้พวกคุณเป็นหัวหน้าสายหมดแล้วเนี่ยไปเลยทำปฏิกิริยาลูกโซ่ไปหาลูกไปหาสมาชิกเนี่ยทำบุญมารวบรวมกันมาโอ้ได้เยอะนะได้เยอะนะแบบเดียวกันกับdirect sale แบบเดียวกันกับ direct sale ได้เยอะไม่ต้องห่วงหรอกแต่อาตมาละอายอาตมาไม่กล้าทำแม้แต่คนที่ไม่เข้าใจไม่รู้จักเรายังไม่เอาเงินเขามาคนข้างนอกเขามาทำบุญเราก็ไม่ได้รับเราเอาเงินของพวกเรานี่แหละเอาเลือดจากปูของพวกเราเนี่ยทำกันยังได้ขนาดนี้เลยซึ่งมันเป็นปาฏิหาริย์อาตมาว่านี่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าเลยนะแต่ก็เพราะพวกเราก็มีศรัทธาพอสมควรมีความเข้าใจพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าพวกเรานี่มีศรัทธามากกว่านี้นะว่าพวกเราจะสร้างอะไรได้มากกว่านี้ได้แรงกว่านี้และได้เร็วกว่านี้ด้วยนี่ช้าก็ช้าอยู่แรงก็ไม่ค่อยแรงอึดอาดอึดอาดมากก็ไม่มากอ้าวก็ไม่เป็นไรมันยังไม่ถึงเวลาสักวันหนึ่งคงมีอัตราการก้าวหน้าที่มากกว่านี้ได้เมื่อถึงอัตราการก้าวหน้าที่มากกว่านี้ได้คงมากและแรงและเร็วกว่านี้ได้เหมือนกันแต่เอาเรามันได้เท่านี้ก็เป็นไปอาตมาก็ไม่ใช่เป็นคนที่จะต้องทำให้มันผิดทำให้มันผิดรูปผิดร่างหรือว่าผิดเรื่องอะไรหรอกให้มันไปตามจังหวะที่มันเป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องที่มันพอเหมาะพอดีไปตามลำดับโดยให้พวกคุณเข้าใจเมื่อคุณเข้าใจแล้วพวกคุณก็ช่วยกันทำไปตามลำดับตอนนี้สังคมของพวกเราชาวโศกนี่เป็นสังคมที่กำลังรวบรวมเมื่อรวบรวมแล้วก็จะมาอยู่รวมกันเป็นมนุษย์โขลงมนุษย์ชาตินี่แหละซึ่งมีวัฒนธรรมของการอยู่รวมกันตั้งแต่เป็นสถาบันครอบครัวจนกระทั่งเป็นสถาบันสังคมย่อยที่เรียกว่าชุมชนหมู่บ้านนะพอเป็นชุมชนพอเป็นชุมชนหมู่บ้านแล้วก็ถึงจะต้องโตขึ้นจากชุมชนหมู่บ้านนั้นเป็นกลุ่มชุมชนใหญ่ขึ้นเป็นอำเภอเป็นจังหวัดเป็นอำเภอเป็นจังหวัดจนกระทั่งเป็นประเทศอาตมาไม่อ้าขาผวาปีกเรียกว่าบังอาจไปทำจนกระทั่งว่าอาตมาจะทำในระดับประเทศโดยเฉพาะยิ่งระดับทั่วโลกมันยังก็คนอื่นๆที่เขาทำโอ้โหเดี๋ยวนี้ก็เผยแพร่ไปต่างประเทศกันเยอะนะทำไมนะพ่อท่านไม่ทำเหมือนยังกะอะไรโลกุตระอะไรอนุตระธรรมเหมือนยังกะนี่แหละลัทธิโมนิซึมนี่บังหรือเหมือนกันยังโยเรเมื่อก็ยังกะอะไรต่ออะไรนี่เขามีเยอะแยะเลยเดี๋ยวนี้ทำไมไม่ทำอย่างเขามั่งอ่ะเขาใหญ่แล้วนะโอ้โหรวบรวมกันดูที่นี่เขาสร้างบกโยเรเขาก็สร้างโอ้โหอาคารอะไรของเขาอ่ะใครเคยไปมามั่ง อยู่ในเขาสร้างเสร็จแล้วนี่300กว่าล้านใครเคยไปมั่งมีไหมยกมือสิเคยไปเหรอคนเดียวเหรอเธอเนี่ยที่เขาสร้างอาคารใหญ่300กว่าล้านเขาสร้างเขาก็ใช้ศรัทธานะใช้พวกคนไปช่วยสร้างฟรีพลังงานฟรีนะเขาบริจาคแรงงานกันไปทอมกันแล้วก็บริจาคเงินไปสร้างกันตั้ง300กว่าล้านนะเป็นวิหารใหญ่ของอะไรที่สระบุรีนะแล้วก็ขาย EM อะไรพวกนี้เขาสร้างด้วยเงินบริจาคทั้งนั้นเลยเขาทำนะอย่างนี้เป็นต้นก็มีคนว่าทำไมอาตมาไม่ทำอย่างนั้นบ้างอาตมาก็ว่าอาตมาเองอาตมาไม่ทำอย่างนั้นเพราะอาตมาก็มีวิธีการของอาตมาอาตมาไม่อยากจะไปทำอะไรที่มันกลายเป็นสภาพเขาก็เชื่อของเขานะอาตมาว่ามันจะกลายเป็นสภาพฟ้ามอาตมาไม่อยากให้ฟ้ามให้มันค่อยๆเนียนและเกิดทั้งปัญญาเกิดทั้งศรัทธาที่สมดุลเป็นความจริงที่สอดคล้องกันไปทั้งหมดเลยจริงๆก็มีแกนปัญญาแกนศรัทธาเท่านั้นแหละในมนุษย์นะเพราะจะได้ให้ปัญญาและศรัทธาปัญญาและศรัทธาที่มีทั้งสองด้านที่เป็นชัดเจนเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสัจธรรมที่สมบูรณ์ไปเรื่อยๆในตัวไปเรื่อยๆอาตมาจริงๆแล้วคนทุกคนไม่มีใครหลอกอยากจะทำอะไรที่เป็นอุดมการณ์หรือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่งามช้าๆใครๆก็อยากให้มันเร็วทั้งนั้นแหละใช่ไหม